met Margreet Spijker. VVD en CDA zetten de hakken in het zand. Wat hen betreft geen kabinet over links. Wat betekent dat voor de formatie? De gesprekken worden maandag hervat. Ik spreek erover met campagnestratege Henry Kruithof en politiek commentator van Elsevier Weekblad Erik Vrijsen. Na het NOS Journaal van 4 uur. Met Marnix Ampersen. Er moet verscherpt toezicht komen op commerciële testaanbieders. Dat zegt de commissie die het ministerie van Volksgezondheid adviseert over de digitale ondersteuning bij de corona-aanpak. Sommige aanbieders zouden privacygevoelige informatie veel te lang bewaren. Volgens demissionair minister De Jonge voldoen de testbewijzen waarmee een contract is afgesloten wel aan de eisen. De commissie stelt verder dat de corona-check-app flink verbeterd moet worden. Die bleek al meerdere keren fout en fraudegevoelig. In het zuiden van Haiti is een zware aardbeving geweest. Volgens metingen had hij een kracht van 7,2. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers. Wel gaan op sociale media foto's rond van huizen en gebouwen die door de aardbeving zijn beschadigd. Haiti werd 11 jaar geleden getroffen door een verwoestende aardbeving met een kracht van 7,0. Er vielen volgens officiële cijfers meer dan 200.000 doden. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 2350 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 350 minder dan gisteren. Het besmettingscijfer komt overeen met het daggemiddelde van de afgelopen 7 dagen. In de ziekenhuizen liggen nu ruim 650 mensen met corona, iets meer dan gisteren. Daarvan liggen er bijna 200 op de IC. In het zuiden van Turkije is een blusvliegtuig neergestort. In het toestel zaten 5 Russische militairen en 3 Turken. Over doden en gewonden is nog niets bekend. Het vliegtuig stortte neer in Adana en was op weg naar een natuurbrand. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de crash. Het zuiden van Turkije kampt al weken met natuurbranden. Daarbij kwamen 8 mensen om het leven. Voetbalclub Heerenveen is niet te spreken over ongeregeldheden van supporters gisteren in de binnenstad van Deventer. Voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles gingen fans van beide clubs elkaar te lijf. De Friese club probeert te achterhalen wie schuldig zijn en welke straffen opgelegd kunnen worden. Het weer geregeld zon, maar vooral in het noorden ook wolken. Het is 20 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer met 22 tot 27 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler. Van Helene de Geest horen we hoe het op de weg is. Bijvoorbeeld op de Afsluitdijk. Dag Helene. Ja, goedemiddag. Ja, op de Afsluitdijk staat het inderdaad nog steeds vast. Van Horen naar Heerenveen met name, dus van Noord-Holland naar Friesland. Tussen Den Oever en Kornwerderzand nog steeds 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de vertraging is daar ook nog bijna een half uur. Verder ook nog behoorlijk wat files. Op de A5 eentje van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn is bij de afrit Loenen een auto met caravan geschaard. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Waterberg is de vertraging een half uur. En door de afsluiting van de A6 dit weekend tussen Lelystad en Urk is het heel erg druk op de wegen in Flevoland. Onder andere op de N309 van Dronten naar Epe. Tussen de aansluiting met de N305 in Elburg is de vertraging een uur. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. In De Tolk van Java schreef hij over zijn leven met een getraumatiseerde vader. En in zijn laatste boek fileert hij vanuit een ziekenhuisbed op politiek incorrecte wijze de multiculturele samenleving. Janine Abbring in gesprek met schrijver Alfred Burney. In VPRO Zomergasten. Morgen 8:15, NPO 2. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Centraal Beheer Zakelijk met Michael. Ja, dag, Van Heumen hier. Ik heb nogal wat medewerkers die ziek thuis zitten en het wordt me wat hectisch. Ja? IT is ook al ziek en dan nu net gedoe met mijn internet. Ik ga u helpen. Verbinding. Zou u anders misschien even mobiel kunnen bellen? Goed idee, want dit is gewoon... Stel, je wil je bedrijf draaiende houden als je medewerkers ziek worden. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen wij je verder. Niet te doen. Ook grip houden op je bedrijf als medewerkers ziek worden? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Onzekerheid is het thema van het Filosofisch Quintet morgen. Bieden onze grondrechten in tijden van corona, klimaat en energiecrisis enig houvast? Wat weegt zwaarder, vrijheid of veiligheid? Geldt het recht van de sterkste of de zwakste? Het Filosofisch Quintet bij Human, morgen 10:50, NPO 2. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks D66-leider Sigrid Kaag zou fris en vrolijk terugkomen van het formatiereces, zei ze nog in juni. Zou dat nog steeds het geval zijn nu VVD en CDA definitief nee lijkt te zeggen tegen een coalitie over links? Straks de analyse van campagnestratege Henry Kruithof en politiek commentator van EW Erik Vrijsen. Heeft u een vraag voor het gesprek, dan kunt u hem stellen via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Nu eerst het nieuws in de 3 van WNL. Het was wederom een dramatisch seizoen voor de reisbranche. En dat neemt de branche het kabinet kwalijk. Door foute inschattingen lopen reisorganisaties 100 miljoen euro mis. En daarom pleiten zij voor extra overheidssteun. In ieder geval tot volgend voorjaar. Mirjam Dresmee van reiskoepel ANVR. Zoals de overheid zegt, het was een inschattingsfout. Dat dansen met Jansen. Ja, met inschattingsfout. Als die niet was gemaakt, dan hadden we natuurlijk eerder op geel en groen gestaan wat landen betreft. En dus hadden we dan al eerder wat optimaler gebruik kunnen maken van de zomervakantie. Wij hebben eigenlijk gewoon nog steeds steun nodig. Dat is die NOW-regelingen, die NOW-regeling, waar heel veel bedrijven ook bij ons gebruik van maken. Maar zoals de overheid heeft aangegeven dat zij die na 1 oktober willen stoppen. Maar wij hebben die steun na 1 oktober gewoon ook hard nodig. 2000 vrijwilligers ruimen vandaag de troep op die door de grote overstromingen in Limburg is blijven liggen. En daar komen ze bijzondere spullen tegen. Huub Waterval, voorzitter van Maasclean. Ja, eigenlijk is dat met geen pen te beschrijven. We zagen hier net een hele grote dieseltank drijven. Maar er is ook ergens een fabriek met boterkuipjes overstroomd. En we hebben hier vandaag honderden tot duizenden plastic boterkuipjes opgeraapt. En alles daartussen, van jerrycans met benzine tot en met koelkasten, tot en met heel veel hout, autobanden, huisraad van mensen. Ongeveer alles komen we tegen op dit moment. Dus mensen uit het hele land komen hier naartoe en dat is hartverwarmend. Maar natuurlijk ook heel veel families uit de omgeving. Kinderen die hun ouders hebben aangespoord om mee te doen. En we gaan naar verslaggever Gio Lippens, want hij volgt zoals heel vaak de meerdaagse Spaanse wielerronde de Vuelta. En de eerste etappe begint natuurlijk altijd met de tijdrit. Over een uurtje starten de renners. Dag Gio. Ja, goeiedag. Met wie kunnen we in het bijzonder meeleven? Ja, ik denk met Primoz Roglic, hè, de winnaar van de afgelopen 2 edities van de Vuelta. De laatste keer zwaar bevochten op Richard Carapaz. Carapaz, de Olympisch kampioen op de weg, op zijn gouden fiets, doet ook mee aan de Vuelta. Dus daar moeten we zeker rekening mee gaan houden. Maar die heeft ook wel concurrentie uit zijn eigen ploeg, omdat in die ploeg ook Egan Bernal rijdt. De winnaar van de afgelopen ronde van Italië. Adam Yates doet daar mee. Thomas Pidcock, een enorm Engels talent, rijdt daar mee. Dat is trouwens ook een van de favorieten voor die korte tijdrit van vandaag. Dus favorieten voor het eindklassement zijn er genoeg. En die tijdrit, een proloog eigenlijk, 7,1 kilometer... die is er eigenlijk voor bedoeld om in ieder geval een klassementje te zetten. Dus morgen weten we wie er als eerste in de rode trui, de leiderstrui, mag gaan starten. Nou, favorieten daarbij, ik zei het net al, Thomas Pidcock is een van de favorieten. Denk daarbij ook aan Dylan van Baarle, een Nederlander, goede tijdrijder ook. En Primoz Roglic, die ook heeft bewezen dat hij in die korte tijdritten goed uit de voeten kan komen. De eerste renner start trouwens om 17:45. En de laatste renner start zo'n beetje rond 20:45 vanavond. En die laatste renner is natuurlijk de winnaar van vorig jaar, is Primoz Roglic. Dankjewel, Gio Lippens. We zitten nu 151 dagen na de verkiezingen en nog steeds moet een demissionair kabinet ons door de verschillende crisis loodsen. Vanaf maandag proberen partijleiders Mark Rutte van de VVD en Sigrid Kaag van D66 opnieuw om die formatie uit het slop te trekken. Ja, het belangrijkste is denk ik dat we echt spoed maken. Ik denk dat Nederland niet begrijpt als dit nog allemaal heel erg lang gaat duren. En Nederland verdient zo snel mogelijk een kabinet. Dat zou ik tegen iedereen willen zeggen. Dat het land gewoon wil dat we vaart maken, ook met de formatie van een kabinet. Dus wij zetten daar ook op in. Ik denk dat de meeste mensen in het land er ook echt genoeg van hebben en denken vooruit met de guit. Ik ga het erover hebben via een verbinding met de politiek journalist van EW, Erik Vrijsen. Goedemiddag, Erik. Goedemiddag. En hier in de studio aangeschoven campagnestrateeg Henry Kruithof. Goedemiddag. Dat u er bent. Meneer Kruithof, u kent Mark Rutte volgens mij vrij goed. U bent jarenlang campagneleider geweest voor de VVD. Is dit nou voor hem de zwaarste tijd tot nu toe? Nee, dat denk ik zeker niet. Nee, er zijn zeker wel zwaardere tijden geweest in de politiek. Maar kijk, het is wel een heel lastige tijd. Met name omdat deze kabinetsformatie kort na de verkiezingen natuurlijk een heel slecht gesternte begon. Met een hele slechte sfeer tussen de verschillende leiders. Ja, precies. En dat maakt het wel heel ingewikkeld nu. Ja, ja. De coronacrisis met al de maatregelen, die persconferenties. We hebben onze premier en zijn collega Hugo de Jonge veel gezien deze zomer. Is die wel echt uitgerust? Nou, hij is zeker op vakantie geweest. Dus ze hebben alle besprekingen 14 dagen opgeschort. Dus toen is er geen contact geweest. Dus hij is ongetwijfeld 10 dagen dat hij altijd doet zomers weg geweest. En dus ja, hij heeft vakantie gehad. Ja. Ja. En Erik Vrijs, hoe zit het nou met Sigrid Kaag? Want ze beloofde dus eerder om heel fris en fruitig terug te komen. Gaat dat haar lukken, denk je? Nou ja, ze heeft niet helemaal vakantie kunnen nemen. Want ze werkt aan de HJ schoollezing die ze dit jaar zal uitspreken. Dat is een beetje de... Het wordt door mijn blad, EW, elders weer weekblad, georganiseerd. Een beetje als de aftrap van het politieke seizoen. Altijd op de eerste maandag van september. Meestal en dit jaar spreekt dus. Ja, meestal wel. En dat is ook wel iedereen. Kijk, er is dan zo'n sfeertje van we mogen weer. Hè? Het politieke seizoen gaat weer beginnen. En Kaag is dit keer degene die de lezing uitspreekt. We zijn dus allemaal erg benieuwd. Ja, of ze fris en fruitig is. Er is natuurlijk... Ze zat met haar hoofd, denk ik, ook al was ze op vakantie... toch wel bij die formatie. En wat het moet nu een beetje van haar komen. Hè. Kijk, de VVD en CDA zeggen althans... wij doen niet met GroenLinks en PvdA zaken. En dan moet D66 nu zeggen van... ja, kiepen we die beide partijen overboord... en halen we... of is eentje voldoende? En als ze dat doen... Dan hoeft niet ChristenUnie aan boord. En dat is voor D66 een moeilijke. Dus eigenlijk... Interessant om even... Uitslag, ja. Ik wou zeggen, ja, Henry Kruithof zal dat ook wel interessant vinden. De stellingen van Erik Vrijsen dat eigenlijk Kaag dan nu het moet gaan maken. Nadat blijkbaar ze nog stelliger hebben gezegd... dit moet niet over links. En dan bedoel ik Hoekstra en Rutte zijn. Ja, maar kijk, dit is toch steeds stellingen innemen. Dus CDA en VVD hebben gezegd niets met twee linkse partijen. De twee linkse partijen zeggen nog steeds dat ze elkaar niet loslaten. Ik denk dat in die stellingen beweging gaat komen de komende weken. En dat het CDA en VVD in staat zullen zijn... om die twee linkse partijen van elkaar los te weken... waarbij er één wel gaat meedoen en de andere niet. Ofwel de gesprekken met de ChristenUnie gaan toch weer op gang komen. Ja, al dat soort mogelijkheden blijven er... En ik denk dat we de komende weken wat dat betreft... niet al te veel moeten afgaan op de uitspraken... die de afgelopen maanden gedaan zijn... en de blokkades die opgeworpen zijn. Al die blokkades zijn te slechte. En ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Ja, hoe voor de hand liggend is het... GroenLinks en de Partij van de Arbeid uit elkaar spelen in deze... Nou ja, dat hangt er vanaf hoe graag een van die twee partijen... mee wil doen aan de regering. En kijk, Jesse Klaver van GroenLinks heeft al een paar keer laten blijken... dat hij heel graag wil meeregeren. Nou ja, als het... Kijk, het gaat natuurlijk om de inhoud. Kunnen ze overeenstemming bereiken over de programmapunten? En naarmate dat In de komende tijd duidelijk wordt, in die gesprekken die dus nu gaan komen, naar die mate zal het mogelijk blijken om met één of meer partijen zaken te doen. En als dan zal blijken dat met bijvoorbeeld met GroenLinks makkelijker zaken is te doen dan met de Partij van de Arbeid, ja, dan heb je goede kans dat dat ook nog weer gaat gebeuren. Ik denk dat al die blokkades vooraf, dat die uiteindelijk daar wel beweging in gaat komen. Okay. Erik Vrijs, zie jij het gebeuren? Jesse Klaver die aan zou schuiven in een nieuw kabinet? Ja, alles kan natuurlijk. Kijk, het meest waarschijnlijke acht ik nog dat gewoon ChristenUnie gaat meedoen. Omdat PvdA en GroenLinks hebben zo bezworen dat ze elkaar zullen vasthouden. En ze hebben dat ook gedaan eigenlijk uit zwakte. Want PvdA staat met 9 zetels historisch ontzettend laag. En GroenLinks heeft bij de verkiezingen ook flink verloren. Dus ze hebben nu een soort sterfhuisconstructie van we houden elkaar vast. Als ze dat loslaten, ja, dan gaan ze glibberen, hoor. Dus ik ben met Henri Kruithof eens. Het zit hem natuurlijk op de inhoud. En weldra, dus ergens in de loop van komende week, zullen we denk ik dat die proeven van een regeerakkoord krijgen. En dan gaat het spel beginnen. En kijk, in theorie zullen alle partijen zeggen van ja, dit is voor ons een akkoord, maar we zien nog wel wat verbeterpuntjes. Dus ze nemen allemaal een, om maar eens een vreselijk politiek cliché te gebruiken, een positieve grondhouding aan. Ja, ze zullen wel moeten. Want als ze dat niet doen, dan liggen ze meteen overboord. Precies. Ja, en dan gaat het spelletje beginnen. En natuurlijk, kijk, Klaver heeft met name op die migratieparagraaf en met name op de klimaatparagraaf heeft hij nogal wat eisen. En ja, dat biedt dus VVD en CDA wel volop gelegenheid om PvdA en GroenLinks uit elkaar te spelen. Maar of ze het doen, ik denk dat ze, ja, tot het uiterste gaan, hoor, om elkaar vast te blijven houden. Die proeven van. En er is een alternatief. En dat is heel, dat past heel erg bij de verkiezingsuitslag. Het alternatief is namelijk een doorstart van Rutte 3. Namelijk met de 4 bestaande regeringspartijen. En die gaan gewoon door. En bij de verkiezingen hebben ze winst geboekt. En dat is voor een zittende regering is dat sinds 1998, meen ik, niet meer voorgekomen. Dus dat is tamelijk uniek. Die proeven van een regeerakkoord, waar dan wordt natuurlijk op gehamerd. Is daar, wat krijgen wij daarvan mee, wij als media? Nou, om te beginnen is die er nog niet. Want er is nog niet een proeven van een regeerakkoord. Er liggen bouwstenen voor een proeven van een regeerakkoord. En dat is iets wezenlijk anders. Er liggen blokjes tekst voor verschillende onderwerpen. En ik heb de indruk migratie, dat klimaat. Ja, ja, allemaal. Het zijn allemaal ingewikkelde onderwerpen. Nee, laten we daar duidelijk over zijn. Dat wordt allemaal nog heel lastig. Dus daar willen ze nog niet de vingers aan branden, want dan klinkt dan nog heel veilig. Nee, want wat ze willen nu is, en dat is wat heeft Mariette Hamer ook geschreven in de brief aan de Kamer, dat ze aan de hand van die bouwstenen, dus niet een afgerond stuk, maar aan de hand van die bouwstenen de gesprekken zullen aangaan met alle partijen die nu nog in aanmerking komen voor kabinetsvorming. En dat zijn dus die 3 partijen, of 4 partijen, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Maar dat klinkt alsof weer hetzelfde gaat gebeuren als voor de vakantie. Dat er eerst met iedereen rond de tafel. Nee, niet met iedereen, want het alleen met deze 4. En de bedoeling is natuurlijk dat ze er op die manier achterkomen met welk van de partijen het meest kansrijk is om verder te gaan onderhandelen. Dus er ligt nu geen stuk waar de handtekening van Rutte en Kaag onder staat. Dat komt nu ook nog niet. Maar dat zou nog wel kunnen komen in de loop van het proces. Namelijk op het moment dat ze weten met wie ze verder echt verder willen onderhandelen. En dan moeten er een paar afvallen eerst. Ja. Hoe is het inmiddels in Politiek Tafel? Natuurlijk, na de verkiezingen was er een dramatische episode waarbij er allemaal moties geformeerd werden. Is er sprake van dat het een beetje gekalmeerd is en dat ze aan elkaar gewend zijn geraakt? Nou, ze zijn gewend geraakt aan de situatie in ieder geval. Kijk, direct na de verkiezingen waren er heel veel mensen die dachten dat de dagen van Mark Rutte geteld waren. En sterker nog, er waren heel veel mensen die wilden dat hij zou opstappen. Ja, daar gaat maar 1 persoon over, dat is Mark Rutte zelf, en maar 1 partij, en dat is de VVD. En al die andere mensen kunnen hoog of laag springen, maar die gaan er niet over. Nou, dat is duidelijk gebleken dat de VVD niet van Mark Rutte af wilde en Mark Rutte graag door wilde. Dus, nou, die situatie zitten we nu. Daar moesten veel partijen aan wennen. Dat het toch gewoon de onderhandelingspartner van de VVD is. Nou ja, dat zijn ze nu inmiddels hoop ik wel aan gewend. En ja, geleidelijk aan, als die gesprekken inhoudelijk een beetje succes gaan krijgen, dan komt het met die sfeer meestal ook wel goed. Oké. Ja, over de inhoud, Erik Vrijsen. Wat zijn de hete hangijzers waarvan jij denkt, ja, dat wordt dan ook nog wel heel lastig om daar progressie in te boeken op dit moment? Ik kijk bijvoorbeeld naar wat afgelopen week dat klimaatrapport van ICCP. Is dat inderdaad nog steeds een heel groot discussiepunt? Of is wat dat betreft, zijn ze ook wel allemaal op dezelfde lijn, namelijk grote zorgen over het klimaat? Nou, dat laat ze zeker alle potentiële regeringspartijen zien wel dit probleem. Alleen waar ga je beginnen? En hoe effectief kan Nederland zijn door voor de muziek uit te lopen ten opzichte van Europa of zo? Dat is eigenlijk wat GroenLinks wil en de VVD niet. De VVD wil zich gewoon met in het Europese tempo mee. En dat is al moeilijk zat. En ook nog, als je bedenkt dat in China wordt geloof ik elke week wel 10 kolencentrales geopend en zo. En dan moeten we hier met heel veel moeite en enorme kosten moeten we over op andere energiebronnen. Dat weten ze bij GroenLinks ook. De VVD zal kernenergie willen promoten en dat wil GroenLinks dan weer niet. Dus dat wordt nog wat lastiger. Stikstof wordt ook een hele lastige. De vluchtelingen. Kijk, er is door de problemen in Afghanistan en doordat de Taliban het daar in snel tempo aan het overnemen zijn, is er een nieuwe vluchtelingencrisis op komst. Nou, dat wordt ook nog wat, want de VVD houdt vast aan het principe van opvang in de regio. Dus dat betekent dat die mensen in Turkije of in Afghanistan of misschien wel in Iran moeten worden opgevangen en niet naar de EU mogen komen, tenzij ze daar alvast asiel aanvragen. Dus onder dat gesternte moet ook een nog stringenter migratiebeleid worden aangenomen. Nou, dat is voor D66 al lastig en voor PvdA en GroenLinks helemaal. Dus dat zijn wel de belangrijke punten volgens mij. Ja, nou zegt Wilders, het is nu op dit moment zo een andere situatie. Het wringt aan alle kanten, zowel staatsrechtelijk als politiek. Er is wel een hoop gebeurd, het kabinet is gevallen, allemaal nieuwe situaties. En er moet gewoon heel snel een nieuwe besluiten over worden genomen. In ieder geval moet die Kamer weer bijeenkomen. Heeft Wilders wel een punt dat er op dit moment zo'n urgentie is dat even los van die formatie de Tweede Kamer niet al te lang in de wacht mag zitten? Nou, kijk, ik begrijp dat best, dat de Tweede Kamer ook zelf weer mee wil praten. Dus dat snap ik wel. Maar ik weet alleen niet wat het helpt om nu de Kamer terug te roepen van reces. Om te gaan praten over de situatie nu in de kabinetsformatie, waar iedereen met het slot op de mond zal gaan praten. Dus dat levert allemaal niet zoveel op. Dus ik snap wel de wens, hoor, van zeker van partijen die niet aan tafel zitten en zullen zitten bij de kabinetsformatie, dat die er weer over in de Kamer willen praten. En dan dus ook, zeg maar, de urgentie erbij halen. Maar het is zeker niet zo dat gaat helpen. Dus ja, dat de meerderheid van de Kamer daarvan zegt, nou, laten we nog maar even wachten, dat begrijp ik wel. Ja, want de facto is de Tweede Kamer net zo goed, de demissionair. Nee, de Tweede Kamer is nieuw gekozen. Hè? Dus de Tweede Kamer, daar zitten de nieuwe Kamerleden die gekozen zijn. Dus die zijn volop. Maar ze hangen wel bij een demissionair kabinet. En dat lijkt me toch wel een andere positie. Ja, want alles wat je door wil duwen, heeft even nog geen zin. Want er moet nog een nieuw kabinet komen. Ja, dus maar dat is zeker tot op zekere hoogte waar. Maar een demissionair kabinet mag precies hetzelfde als een gewoon kabinet, zolang de Tweede Kamer het goed vindt. Dus als er een meerderheid in de Tweede Kamer is, die tegen het demissionair kabinet zegt, nou, die voorstellen, dat mag je gaan doen, dan mag het. Dus wat dat betreft is er is wettelijk, het woord demissionair komt in geen enkele wet voor. Hè. Dus het is demissionair kabinet is eigenlijk, en hoe langer het duurt, wordt het een steeds gewoner kabinet ook, kunnen ze gewoon alles doen wat de Tweede Kamer goed vindt om te doen. Erik Vrijsen, denk jij dat de Tweede Kamer misschien te veel rekening houdt met het feit dat het kabinet demissionair is? Want ze hebben blijkbaar alle vrijheid. Nee, dat denk ik niet. Ja. Nou ja, de demissionaire coalitie heeft daar een meerderheid. Dus in principe kunnen ze alles doen wat die meerderheid goed vindt. En daarmee de Tweede Kamer goed vindt. Dus die vrijbrief hebben ze. Er is ook een situatie ontstaan. Ik denk dat toch door die noodzaak van adequate coronamaatregelen komt. Er is een situatie ontstaan. Ja. De lopende zaken, dat is niet zomaar even afhandelen, nog een paar losse eindjes of zo aan elkaar knopen. Nee, het kabinet moet slagvaardig zijn om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Nou, en die sfeer gaat ook een beetje door met bijvoorbeeld de wateroverlast Limburg. Of de begrotingsvoorbereiding voor komend jaar. Het kabinet heeft ook gezegd, we gaan een beleidsrijke begroting indienen. Dus ze gaan wat dat betreft wel tot het gaatje van wat ze mogen en kunnen doen. En omgekeerd, er was afgelopen week wel veel discussie over. Kijk, de grondwet verbiedt dat een minister ook in de Tweede Kamer zit en een Kamerlid ook in de regering plaatsneemt, behalve in die demissionaire periode. En wat het kabinet. En dat is bedoeld om ministers die de tucht van de democratie willen ondergaan en die zich op een kieslijst voor de Tweede Kamer willen zetten, om die dus een poosje Kamerlid te laten zijn, zodat ze later, als er weer een regering aantreedt, dan kunnen ze weer afstand doen van hun zetel en dan schuiven ze weer volop door in het kabinet. Precies. Dus in die tussenperiode is er een uitzondering en dan mag je die functies combineren. Maar wat er nu de afgelopen weken is gebeurd, dat 3 Kamerleden zijn benoemd in het demissionaire kabinet. En dan lijkt het een beetje alsof de volgorde wordt omgekeerd en het kabinet de steun zoekt in de Tweede Kamer door zoveel mogelijk Kamerleden die regering binnen te loodsen en een beetje daar te ronselen. En dan lijkt het of het kabinet een trucje zoekt om Kamerleden aan zich te binden. Rutte heeft gisteren gezegd dat dat mag, want ja, er is nu eenmaal die uitzonderingsbepaling voor die demissionaire periode. Maar, en dus, hij ziet er geen probleem in. SP en PVV zien er wel een probleem in. Maar ja, die hebben beide ook flink verloren bij de verkiezingen. Dus die hebben eigenlijk, die overschreven zich een beetje op dit punt, denk ik. Maar is het zo dat als je, want kijk, als je nieuwe mensen nodig hebt, dan is het ook niet heel erg logisch om iemand van buiten te halen, wetende dat het misschien nog, nou, misschien weken of maanden, ik weet het niet, gaat duren. En dat je dan iemand neemt die in ieder geval een beetje weet hoe de hazen lopen. Dat lijkt me niet zo heel raar eigenlijk. Maar Henri Kruithoff, is het heel vreemd om mensen uit de Kamer te halen in deze demissionaire periode? Ja, het is natuurlijk uitzonderlijk, maar de situatie is ook uitzonderlijk. Er zijn bovendien, moeten we niet vergeten, een paar bewindslieden de afgelopen tijd door ziekte geveld. En dat had ook te maken met het werk. Dus je kunt posten ook niet te lang onbezet laten. En nou ja, dat is de reden geweest waarom het kabinet besloten heeft om zichzelf aan te vullen. En de 3 posten weer te bezetten. Overigens met mensen die dan onmiddellijk ook weer hun ontslag indienen. En waardoor ze dus dezelfde demissionaire status krijgen als de andere demissionaire bewindslieden. Ja, ik begrijp wel hoor dat dat gebeurd is. Het is uitzonderlijk. Het is nog nooit eerder gebeurd. Tenminste niet voor zover ik weet. Dus wat dat betreft zeker. Maar ik vind ook niet dat we daar nou weer al te zwaar aan moeten tillen. Ja, en de meerderheid van de Kamer steunt het. Dus dan is er ook verder geen. Dat is ook zo. Ja. Oké, ik wil van jullie beiden nog weten. Zouden jullie durven zeggen hoe lang het nog gaat duren? Erik Vrijzen? Poeh, dat vind ik een lastige. Maar hoe langer het duurt, hoe groter de kans op een doorstart van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dat is een interessante stelling. Denk ik. En hoe lang? Ja, ik denk, het kan wel snel gaan. Dat hangt een beetje van die bouwstenen af. En of dat toch al min of meer een concept regeerakkoord is. En hoe snel ze dan. Het duurde een keer 225 dagen. Dat was om tot Rutte 3 te komen. Gaan we dat even naar. Ja, ik denk wel langer, ja. Dan zou het nog 75 dagen, nog 2 maanden. Nee, misschien is het in 6 weken gepiept. Oké. Dat zou kunnen. Hans Kruithof? Ja. Nou, niet voor Prinsjesdag, want dat gaat natuurlijk echt never nooit lukken. Denkt niemand. Nee, dat denkt inderdaad niemand. En ik heb eerder gezegd, nou, het zou wel Sinterklaas kunnen worden. Toen heb ik er geen jaar bij genoemd. Inmiddels durf ik daar wel een jaar bij te noemen. Dus voor Sinterklaas 2021, zou ik zeggen. Nou, dan zullen we hier nog vaker over gaan hebben. Want belangrijk blijft het. Ik wil jullie beiden hartelijk danken. Henri Kruithof, campagnestratege. En Erik Vrijs, politiek journalist bij EW. Straks in WNL op zaterdag. Onze Nederlandse militairen hebben jarenlang soms letterlijk hun leven gegeven in de strijd om de vrijheid voor Afghanistan. Maar de terroristen waar zij tegen streden, de Taliban, winnen slechts in een paar weken tijd heel veel terrein daar. Sweta Zirak bezocht onlangs haar familie in Kabul en vertelt nu hoe het daar is. En Mart de Kruif diende als commandant in Afghanistan. Wij horen hem ook straks na het nieuws van NPO Radio 1. Met Marnix Ampersen. In het zuiden van Haiti is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,2. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers. Wel gaan op sociale media foto's rond van gebouwen die door de aardbeving zijn beschadigd. In Turkije is een blusvliegtuig neergestort. De 8 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. In het toestel zaten 5 Russische militairen en 3 Turken. Het vliegtuig stortte neer bij de stad Adana in het zuiden en was op weg naar een natuurbrand. De vergisontvoering van een man uit Hoofddorp had mogelijk te maken met een onderschepte partij cocaïne in de haven van Antwerpen. De man werd vorige week ontvoerd op een meubelboulevard. Hij werd woensdag vrijgelaten. De persoon die de ontvoerders mogelijk op het oog hadden, heeft zich afgelopen week bij de politie gemeld. Ongeveer 1500 vrijwilligers doen vandaag mee aan een extra schoonmaakdag langs de oevers van de Maas. Aanleiding zijn de overstromingen vorige maand in Noord-Brabant en Limburg. Alle spullen worden verzameld in grote containers en gaan naar de vuilverbranding. Dank Marnix Ampersen. Willemijn Hubert weten wat voor weer we krijgen en hoe het nu is? Vertel, ik zie hier een beetje zon, daar ben ik al lang blij mee, want het was grijs. Hoe was dat in de rest van Nederland? Ja, ook een beetje wisselend eigenlijk. Af en toe wat wolkenvelden, maar toch wel vaker nog dan die zon die ook erbij is. Temperaturen nu zo tussen de 20 en de 24 graden. Wel aardig wat wind, zeker op de Waddeneilanden en in het noordwestelijk kustgebied. En als we kijken naar morgen, weinig verandering. Ook dan zon, maar ook dan moet je rekening houden met af en toe wat wolkenvelden. Vooral in het noorden kan er later op de dag, in de middag en ook in de avond wel een spatje regen uitvallen. Zullen geen grote hoeveelheden zijn. Maar er komt wel wat verandering aan daarna. Maandag en dinsdag zien we dat de temperatuur echt een heel stuk lager uitpakt dan dat we gewoon zouden zijn voor deze tijd van het jaar. We komen in de middag op zo'n 18 of 19 graden uit. En vooral maandag wordt een dag met vooral in de ochtend en begin van de middag een paar forse buien die overtrekken dankzij een koufront. Daarachter natuurlijk wel wat opklaringen, maar ook nog wel wat buiigheid. En als we kijken naar de dagen daarna, dan kruipt die temperatuur langzamerhand wel iets omhoog. Maar heel veel is het niet, dus het is een beetje aan de koele kant volgende week. Het is niet anders. Dankjewel, Willemijn. Helene de Geest, ja, problemen vanwege de A6 en ook nog bij de afsluitdijk. Hoe is het nu? Ja, dat is eigenlijk nog steeds niet opgelost. Die A6 die is zelfs helemaal dicht het hele weekend. En dat leidt tot heel veel vertraging op de wegen in Flevoland. Op de N307 van Lelystad naar Kampen bijvoorbeeld, tussen Dronten en aansluiting met de N50, nu nog ongeveer een uur vertraging. Ook op de N309 Dronten-Epe tussen de aansluiting met de N305 en Elburg 40 minuten vertraging. Op de A7, de afsluitdijk, je noemde hem al, van Horen naar Heerenveen, ook nog een half uur oponthoud tussen Den Oever en Kornwerderzand. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam zijn ook problemen voor de aansluiting met de A10. De vertraging is daar 10 minuten. Ze zijn daar aan het bergen en de politie doet ook nog onderzoek na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En grote problemen ook op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Loenen. Daar is een auto met caravan geschaard. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat gaat lang duren daar. Vanaf knooppunt Waterbergen is de vertraging ruim een half uur. Je kunt beter omrijden via Barneveld over de A12, de A30 en de A1. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks gaan we het hebben over Afghanistan met Sweta Zirak. Zij komt er vandaan. Ze is sinds haar 16e hier in Nederland. Maar onlangs bezocht ze haar familie daar in Kabul. En ook praten we met Mart de Kruif. Hij diende als commandant in Afghanistan. En de evenementensector is boos, want festivals organiseren hele grote zitter voorlopig niet in. En we spreken zo onder andere de festivaldirecteur van Zwarte Cross, Ronnie Degen. U kunt ze meepraten via de NPO Radio 1-app, lukt dat, of Twitter. En gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. En vanaf dit weekend is het weer Eredivisie voetbal. Richard van der Maanen volgt de wedstrijd RKC AZ. Hoe is het daar? Het is heerlijk toeven hier op de tribunes in Waalwijk in het hart van het Brabantse land. Ruim 4 minuten op de klok bij RKC tegen AZ. Een heerlijke zonnige zaterdagmiddag. Lekker windje staat er en twee ploegen die vanaf het begin, zo zien we tenminste, willen aanvallen. Het initiatief willen hebben. Het is inderdaad het begin van weer een nieuw voetbalseizoen. Gisteravond natuurlijk al officieel ingeluid met de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Heerenveen. Heerenveen won dat duel met 1-0. En nu maar eens kijken wat het hier gaat opleveren in Waalwijk. Ik zat vorig jaar toevallig ook op deze stoel. Toen won AZ na een uitstekende eerste helft van RKC. Dat ook op voorsprong kwam. Nu een aanval van AZ over de linkerkant. De voorzet. Dani de Wit. Afvallende bal. En dan zit hij erin. Maar dat is ook al gefloten voor buitenspel. En dus de vlag die gaat omhoog. Geannuleerd, geen goal, maar wel een goede aanval was dat van AZ. En ook een waarschuwing voor RKC. De Reinders dacht daar de bal binnen te prikken, maar het gaat allemaal niet door. Na ruim 5 minuten inmiddels, wat is er veranderd bij beide clubs even in het kort. RKC Waalwijk heeft een nieuwe hoofdtrainer gekregen. Jozef Oosting staat aan het roer, overgekomen van Vitesse, waar hij een aantal jaren assistent scheidsrechter was. Alexander Buettner, een ervaren speler, ook toch in het betaald voetbal, zat een tijdje zonder club. Maar speelde bijvoorbeeld bij Manchester United. En ook bij Dynamo Moskou. Hij is een van de nieuwelingen bij RKC Waalwijk. En ook de ervaren Michiel Kramer, 32 jaar inmiddels. Jarenlang natuurlijk ook gespeeld bij ADO Den Haag. Daar zullen de meeste mensen hem van kennen. Hij is de kapstok van het elftal van RKC. En bij AZ, ja, daar zijn toch een aantal bekende namen vertrokken. Stengs bijvoorbeeld, Boadu, de keeper, Marco Bizot. Allemaal naar Franse clubs gegaan. Dat heeft AZ een hoop geld opgeleverd, vele miljoenen. En het is nu zoeken naar een aantal vervangers. Want AZ wil zeker nog nieuwe spelers gaan halen. Een nieuwe keeper is er in elk geval al. Zo is vlak voor deze wedstrijd bekend geworden. Dat is een Deen, Peter Jensen. Hij zal komende week gaan aansluiten bij de Alkmaarders. 0-0 natuurlijk hier nog in Waalwijk. Anders had u dat van mij zeker gehoord. Daar ruim 6 minuten op de klok. Gingen we vanuit, Richard. Dank je wel. Cressic met 17 op NPO Radio 1. We gaan het hebben over Afghanistan. Nog maar 7 weken geleden vertrokken de laatste Nederlandse militairen uit Afghanistan. En we weten inmiddels dat de Taliban het ene naar het andere gebied en ook de ene naar de andere stad in bezit krijgen. Volgens de Amerikanen is het ook nog maar een kwestie van maanden voordat de Afghaanse regering zou vallen. Dit is geluid van 20 jaar geleden. We hebben toen wel gehoord hoe wreed de Taliban op dat moment waren en daar werd toen op ingegrepen. En we dachten dat het misschien op dit moment anders zou gaan. Dus bijna 20 jaar lang gaven onze mannen en vrouwen van Defensie soms letterlijk hun leven om bij te dragen aan de veiligheid in Afghanistan. En op dit moment voelen ze zich daar niets meer veilig. Via een verbinding, oud-commandant van de landstrijdkrachten Marten Kruijf. Goedemiddag. Goedemiddag. En hier is aanwezig Sweta Zirak. Zij vluchtte op 16-jarige leeftijd vanuit Afghanistan naar Nederland. En je spreekt inmiddels natuurlijk heel goed Nederlands. En fijn dat je hier bent, want je hebt ook contact met Afghanen, met familie die je daar nog hebt zitten. Wat is het laatste wat jij hebt gehoord? Goedemiddag. Ik sprak vanmorgen rond 11 uur Nederlandse tijd 2 neven van mij. Ik heb ze niet zien opgroeien, maar ik was bij hun geboorte en een van hun heb ik de naam gekozen. De plek kan ik helaas niet zeggen in verband met hun veiligheid. Maar hij zei tegen mij, ik was een gesprek met hem en hij zei tegen mij, op 50 meter afstand is er oorlog hier. En wij weten niet of wij het gaan halen. En toen ik de tijd dat ik in Kabul was, heb ik ze gesmeekt van laat het kamp en kom hier naartoe, want ik wil je zien. En hij zei tegen mij van, ik wil je vragen om dit soort vragen nooit meer te stellen. Waarom vraag je het mij om nu 4000 kameraden of collega's hier nu te laten stikken? Wat er ook gebeurt, we zijn hier samen. Ja, dat klinkt heel strijdvaardig, maar dat is natuurlijk ook wel heel beangstigend als je weet hoeveel gevaar zij lopen. Ja, je bent dus onlangs nog in Afghanistan geweest, in Kabul. Zag je toen gebeuren wat er nu gaande is? Zag je dat al voor je, dat het zo snel zou misgaan? Ik had nog steeds een beetje hoop. Alleen mijn hoop neemt met de dag af. Ik zag veel uitzichtloze blikken. Ik was daar 2 jaar geleden ook. En 2 jaar geleden waren wat mensen toch standvastig. En nou, we vechten wel en we gaan in opstand komen. En nu, als ik de mensen nu de vraag stelde van en nu, iedereen keek en zei van we weten het niet. We wachten het af. Ja, Marten Kruijf, hoe is dat voor u? U was commandant in Afghanistan, gaf leiding aan de missie in 2009. Had de leiding over 45.000 NAVO-militairen. Ja, en de hielen worden gelicht en het gaat helemaal los. En u heeft net ook gehoord wat Sweta schetste. Ja, dus heel pijnlijk om te horen. Vooral omdat in mijn ogen gewoon ook onnodig is wat er nu gebeurt. De aankondiging van president Biden dat de Verenigde Staten terug zouden gaan is in mijn ogen echt een enorme fout geweest. Die aan het begin heeft gestaan van dit proces. En dat was absoluut niet nodig geweest. Het was niet nodig en toch, ja, blijkbaar heeft hij het helemaal voor het zeggen. En als Biden zegt, we trekken ons terug, dan doen we dat. Of is er dan toch nog ruimte bij de andere NAVO-landen om te zeggen nee, we hadden willen blijven? Ik heb even geen contact meer. Klopt het dat de lijn even stilvalt? Ik praat zo met hem verder, want ik denk dat hij even gebeld moet worden. Sweta, hoe is dit voor jou en je familie geweest toen je hoorde dat die militairen daar allemaal weg zouden gaan? Dacht jij, het kan ook goed gaan? Dat had ik sowieso niet verwacht. Maar ik had op zijn minst verwacht dat ze niet abrupt de stekker eruit zouden trekken. Ik vind het een beetje moeilijk om een mening te hebben over de missie zelf. Want ik ben al afgelopen 20 jaar gevraagd, wat vind je van de aanwezigheid van de Amerikanen en de NAVO-troepen in Afghanistan? En ik heb altijd gezegd, ik weet het niet. En nu vind ik daar... Is het voor mij onbegrijpelijk. En ik zou aan mijn heer De Kruijf willen vragen. Van hoe kan dat? Dat een vijand 20 jaar geleden een gemeenschappelijke vijand was. En nu ineens is het het probleem van de Afghanen. En dan laten we de hele bevolking stikken. En de wereld kijkt in mijn ogen toe. Zelfs Malala Yousafzai, die Zij is zelf slachtoffer van het Taliban. En zij heeft er geen woord over gesproken wat de meisjes te wachten staat in Kabul. Ja, Marten Kruijf, ja, begrijpelijk dat daar emoties over zijn. Ja, misschien een hele goede vraag van hoe kan het? Nou, ik vind een hele terechte vraag, want dat is een vraag die wij natuurlijk ook als militairen stellen. Wij worden gestuurd door de politiek, laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk wat er gebeurd is dat president Biden een volstrekt verkeerde inschatting heeft gemaakt van de cultuur in Afghanistan. De Pashtunwari, de Afghaanse cultuur, is zo dat als je zegt wij komen hier om jullie helpen het land weer op te bouwen en te bevrijden van de Taliban, dat is dat een afspraak waar geen tijd aan zit. Dat is een tijdloze afspraak. Op het moment dat jij dan publiekelijk zegt dat jij je terugtrekt, dan schend jij de eer. En dan keer je eigenlijk alle Afghanen van je af. Dat is in mijn ogen een enorm gebrek aan inzicht in de Afghaanse cultuur en de Afghaanse geest. En de prijs die je daarvoor betaalt is enorm hoog. Primair de Afghanen. Dat doet mij ongelooflijk veel pijn. Maar ook geostrategisch is het oliedom dat je Afghanistan zo laat vallen, terwijl daar enorme voorraden aan grondstoffen liggen, en je zo daarvan afwendt, terwijl het volstrekt onnodig was geweest. Ik durf best wel te zeggen, mijn mening, dat dit een strategische blunder van president Biden is geweest. Het was Trump die zei, laten we overleg voeren met de Taliban. Was u daar wel voor? Nou ja, Trump zei ook heel duidelijk, wij voeren overleg met de Taliban, maar zolang er vooruitgang is in het vredesproces en zolang Afghanistan vooruitgang boekt, dan blijven we daar ook. En dat was een pragmatische insteek. Ik ben zeker geen Trump-fan, maar in dit geval was zijn insteek daar veel pragmatischer en het opzicht van de Afghanen veel eervoller dan wat president Biden heeft gedaan. Ja, en op dit moment, want de Chinezen gaan gewoon om de tafel met de Taliban. En vandaag had de Telegraaf een verhaal dat er toch een deel van de Taliban een betere reputatie wenst te krijgen van de media. Ik weet niet wat dat waard is, maar in ieder geval zijn zij misschien in die 20 jaar wat anders gaan opereren. Maar dat kan ik totaal niet inschatten. En als ik zoals u weet daar hoor, is dat niet zo? Ja, ik vind het heel moeilijk in te schatten wie de Taliban is. He, want er zijn altijd 4 lagen in Afghanistan. Dat is wat wij zien in de media. Dat zijn de stammen die erachter zitten. Het is de verbintenis met heroïne. En het is hoe andere landen daarin roeren. Dus je hebt geen eenduidige Taliban. De Taliban in het noorden van Afghanistan is echt anders dan de Taliban in het zuiden. Wat je wel ziet is dat China nu die banden aanhaalt. Waarom? Omdat in Afghanistan enorme voorraden lithium en kobalt liggen. En lithium heb je bijvoorbeeld nodig voor het maken van batterijen voor mobiele telefoons en voor elektrische auto's. Je ziet ook op hoog politiek niveau nu de panelen schuiven. En was dat het waard? De uitspraak van president Biden en het politieke gewin? Ik denk het niet. Ja, wat vreemd, want eerder is er in juist heel door sceptici steeds gezegd, ja, er zijn misschien wel oorlogen gestart om grondstof, namelijk olie. En nu is er daar de grondstof waar de hele wereld op zit te wachten. En dan mogen de Afghanen het aan de Taliban laten. Dat is wel heel wrang dat dan juist nu dat economische belang zo onderschat wordt. Is dat ook wat u zegt? Ja, zeker. Ik bedoel, de Amerikanen zijn natuurlijk weggegaan uit Irak met enorme consequenties, strategisch. Hè. Rusland heeft nu havens aan de Middellandse Zee. De positie van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten is veel zwakker. En een aantal jaren later doen ze weer precies hetzelfde in Afghanistan. En dat is zeker, als je kijkt naar de toekomst, is dat verdomd onhandig. Maar nogmaals, het meeste pijn doet mij het. Dat ik de Afghanen heb leren kennen als mensen die niks anders willen na 40 jaar oorlog dan vrede en vrijheid om zichzelf te ontwikkelen. Daar hebben we heel veel offers voor gebracht en wij ontnemen ze nu die mogelijkheid. Dat doet het meeste pijn. Ja, Sweta, de Taliban, dat is dus niet één persoon. Dat is dus niet één homogene groep die wij heel makkelijk kunnen pinpointen. Wat ik wel zag, ik zag gisteren beelden van het journaal, en dan zie je gewoon een grote kar. Daar staan ook jongetjes op van 1 jaar of 11. Het lijkt wel alsof gewoon een deel van de bevolking daar gewoon altijd handlanger van is gebleven. En het is dus niet alleen maar een hele, hele gewelddadige mensen die ergens anders vandaan komen. Maar blijkbaar leefden ze gewoon tussen de bevolking, moet ik dat zo zien, al die jaren al? Naast mensen. Ja, ik wilde dat vragen van Sweta horen, want zij is daar in Kabul geweest. En ik vraag me af, want wat wij bij de Taliban moeten voorstellen. Want ik zag nu gewoon dat het burgers leken ook, die daar altijd al woonden en waren. En dat is mijn inziens niet zo, want wij weten allemaal waar de bron van de Taliban is. En dat is Pakistan. En ik vind het onbegrijpelijk dat daar niets mee wordt gedaan. En er gaan verhalen rond, dat heb ik niet uit de eerste hand, verhalen rond dat de afgelopen 20 jaar de Taliban de tijd hebben gehad, duizenden vrouwen gevangen hebben genomen en al die vrouwen elk jaar een kind hebben gebaard. Die zijn inmiddels 19, 18 en die vechten mee. En dat zien wij ook. En de gewone bevolking die eromheen staat, dat is onder dwang gebeurd. Dat is uit angst. De angst voor de Taliban is zo erg, omdat de hele bevolking heeft jarenlang onder dat regime geleefd. En ze weten waartoe ze in staat zijn. Ik ging gisteravond, nog voordat ik naar bed ging, kwam ik per ongeluk een video tegen van een herdersjongens die ergens in de bergen, die gewoon een onschuldige burger, onthoofd wordt door de Taliban. En hoe ze hem achterlaten en hoe hij zijn laatste adem haalt. Ja, het is heel slecht voor mij om daarnaar te kijken, maar dat kan ik ook niet loslaten. En dat is waar de Taliban toe in staat is. En als je nu hoort dat er meisjes van 14 weg worden gehaald bij hun huizen, en als je gisteren een vrouw hoort huilen in Kabul, dat de 3 zoons van haar vermoord zijn omdat hij zijn zusje tegen wilde houden. En dan zie ik later een video van de Taliban, die BBC-verslaggever heeft dat gefilmd, die zeggen van, nou ja, we vragen vrouwen alleen een sjaaltje te dragen, we dwingen niemand ergens aan toe. Daar denk ik, daar kookt mijn bloed van, dat ik denk van, het zijn geen lievertjes. Dat hebben wij gezien. Ik begrijp dat volgens mij is er niemand in Nederland die dat denkt. Maar wie zijn die Taliban? Zweta denkt dat ze uit Pakistan komen. Wat is Marten Kruijven bij u het beeld van de Taliban? Ik heb een jaar in Kandahar gediend met 6 provincies die grenzen aan Pakistan. En het is heel duidelijk dat er veel verbindingen zijn, inofficieel en misschien ook wel formeel, tussen Pakistan en de Taliban. Omdat Pakistan natuurlijk een echte interesse heeft om Afghanistan, wat ze toch bezien als haar achtertuin in het conflict met India, om daar altijd invloed te houden. Dat doen ze in deze via de Taliban, die met name in dat gebied met de Pashtunstam samenwerkt. Dus het is heel moeilijk om dat goed te duiden. Wat ik wel zie, is dat als je Afghanen schendt in hun eer, dan worden ze heel pragmatisch. Dus om te overleven staan ze inderdaad op die wagen met de Taliban, want dat is de enige wijze waarop ze in deze moeilijke dagen kunnen overleven. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Dan ga je in de overlevingsstand. Ja, dan moet je eigenlijk wel meeheulen met de vijand. Ja. Ja, dat is wat er gebeurt. Er is een vraag op de app binnengekomen van Marja. Ja, toch is het, hoe lang had het Westen dan nog wel moeten blijven als 20 jaar niet genoeg was om de weerbaarheid op te bouwen? Wat was er dan wel nodig, Marten Kruijf? Ja, volgens mij zitten we ook al 60 jaar in Korea. Volgens mij zitten we 70 jaar in Duitsland. Als je erin gaat in zo'n operatie, dan moet je, ik denk als politiek, heel duidelijk zijn. Als je een land ingaat om het ook op te bouwen, en zeker in Afghanistan, dan praat je over generaties. En dat betekent dat je je ook verbindt om voor generaties, weliswaar in steeds andere vormen, steun te geven aan dat land. En zo hebben de Afghanen dat ook opgevat. Daar laten wij ze in de steek. Was het zo dat de Afghanen van mee in die 20 jaar altijd blij waren met onze NAVO-militairen daar? Zweta. Ik ben de mensen die ik gesproken heb, heb ik vragen gesteld over Nederland, over Europa, Duitsland. Die waren heel erg tevreden over de Duitsers en de Nederlanders. Wat er wel is, dat Amerikaanse soldaten enorm veel oorlogsmisdaden hebben gepleegd. En dat hebben natuurlijk onze jongens niet gedaan. Dan geloof ik ook niet dat ze dat toen in staat zouden zijn. De meningen zijn verschillend, want ook onder in het bijzijn van de NAVO-troepen en het huidige regime is er continu genocide gepleegd op mijn stam, op de Hazaren-stam. Op de Sikhs, die zijn helemaal verjaagd. Die waren nog kleiner. En de Joden hebben we niet meer. En de christenen hebben altijd in angst geleefd. Dus de meningen verschillen daarin over, omdat de zittende fascistische regering van meneer Ghani, die heeft er niets aan gedaan om zijn bevolking te beschermen. En wat mijn pijnpunt is, ze wisten dat de regering corrupt was, maar toch hebben ze de geldkraan opengedraaid. Ik heb in Nederland geleerd, de persoon die betaalt, die bepaalt. Ik hoor dan bijvoorbeeld van hele betrouwbare bronnen dat er in het Afghaanse leger 300.000 soldaten zouden zijn. Maar dat er een groot aantal spooksoldaten waren en het geld ergens anders verdween. Dat denk ik, waarom hebben we niet ingegrepen op tijd? Ja, dat is allemaal napraten. Maar als ik uw verhaal zo beluister, dan was het niet zo dat de Afghaanse regering die daar nu zit in ieder geval door de hele bevolking gesteund werd. Dat is ook nooit gelukt, hè? Dat is natuurlijk ook een probleem geweest. Marten Kruijf, als niemand verwacht had dat de Taliban zo snel zouden oprukken, zou het dan zo kunnen zijn dat de missie nu toch weer wordt hervat? Of is dat echt een no-go area voor Biden en zijn bondgenoten? Nee, dat is een no-go. Het is strategisch denk ik heel onwijs om dat nu te gaan doen. Terwijl je net hebt gezegd, wij gaan de weg en de Afghanen moeten het zelf uitzoeken. Maar het is ook militair technisch bijna onmogelijk geworden. Omdat hele grote delen van het land die je nodig hebt om toegang te krijgen tot het land niet meer in de handen zijn van de regering. Dus je komt er ook niet meer in. En de operatie die je moet opbouwen om dit te gaan doen, die is zo enorm. Dat vereist een inspanning van de Verenigde Staten en een heleboel bondgenoten daarbij. Die deur is echt dicht om dat nu te gaan doen. En betekent dat dan alleen maar dat de rest van de wereld grote vluchtelingenstromen van Afghanen tegemoet kan zien? Is dat het enige wat wij daar dan nog van merken? Ik denk zelf niet dat je weer een regime krijgt als de Taliban 20 jaar terug kon doen. Ik denk dat bepaalde stammen en gebieden in Afghanistan daar inmiddels te sterk voor zijn geworden. Maar waar ik wel voor vrees is dat je een mogelijk langdurige en hele bloedige burgeroorlog krijgt. En dat is heel, heel erg pijn. Nogmaals vooral voor de Afghanen zelf. Want het zijn trouwe en buitengewoon eervolle mensen en die gun je echt een toekomst. Ja, nou, in het verleden is er wel eens besloten om ze dan te bewapenen. Maar dat is ook wel eens helemaal verkeerd uitgepakt. Want dan vielen vervolgens weer diezelfde wapens in handen van rebellen die net zo gewelddadig waren. Zouden dat een mogelijkheid nog zijn? Dat de Afghanen dan wel weer bewapend worden? Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat je in Afghanistan niet de wapens hoeft te zoeken. Dat ze die wel hebben. Maar waar het om gaat is, hoe gaan de grote stammen in Afghanistan om bij deze situatie die er nu is? En een feit wat ze vaak niet benoemen. In hoeverre speelt heroïne en handel daarin hier een belangrijke rol? En als je even out of the box bent, zou je eigenlijk zeggen, wij moeten in het Westen goed nadenken ook wat we met ons drugsbeleid met z'n allen willen. Want de economie van Afghanistan en de machtshebbers die drijven daarop. Dus het is een buitengewoon complex probleem met een heleboel lagen. De deur door Joe Biden is gewoon dichter gegooid. En ik vrees dat we daar een hele donkere periode tegemoet gaan. Ja, hartelijk dank Mart de Kruijf voor de reactie. Oud-commandant van de landstrijdkrachten. Sweta Sirak, wat zou er wat jou betreft nu alsnog kunnen gebeuren? Wat er allereerst moet gebeuren is dat Nederland humanitaire hulp biedt in Afghanistan, want dat is nu heel erg noodzakelijk. En wat er wel moet gebeuren is dat er ingegrepen moet worden. Ik was onderweg hier naartoe, ik had wat tijd en een vriendin van mij belde en zei, Sweta, doe jij wel een beetje voorzichtig? Want de Taliban is hetzelfde gebleven qua de terroristische organisatie, maar weet dat ze ook jou hier kunnen bereiken. En hetzelfde dat ze mij ooit een dag hier kunnen bereiken. Afghanistan is heel op aarde op dit moment, maar de gevolgen voor het Westen is op langere termijn desastreus. Ik wil je hartelijk danken en heel veel sterkte wensen. Sweta Sirak uit Afghanistan en hier in Nederland. We hebben straks nog een uur WNL op zaterdag. En we gaan het hebben over de gevolgen voor de evenementensector. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met de menselijke natuur. Op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. Morgen. Voortplanting maakt ons menselijk. Wij zijn alle cyborgs. Dieren en planten doen het ook, maar dit is onderdeel van wie we zijn. Kunstenaar Tinkerbell over de postmoderne klassieker van Donna Haraway, The Cyborg Manifesto. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Farah Bassi, die ons meeneemt naar Mexico stad. Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Udodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Udodas. Meten en weten op afstand. Onzekerheid is het thema van het Filosofisch Quintet morgen. Bieden onze grondrechten in tijden van corona, klimaat en energiecrisis enig houvast? Wat weegt zwaarder, vrijheid of veiligheid? Geldt het recht van de sterkste of de zwakste? Het Filosofisch Quintet bij Human, morgen 11:50, NPO 2. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Met de A van Amslot. Ga naar amslot.nl. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. 5 uur. NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Straks in WNL op zaterdag praten over de gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen. Nou, de evenementensector is woedend dat er nog geen groen licht is. Ik praat erover met festivalorganisator Ronnie Degen van onder andere Zwarte Cross. Maar ook met een mbo-student en een mbo-docent die waarschijnlijk wel wat blijer zijn. Na het NOS Journaal van 5 uur. Met Marnix Ampersen. In het zuiden van Haiti is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,2. Het epicentrum lag op zo'n 150 kilometer ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. Er waren ook twee naschokken met een kracht van 5,2 en 4,1. Volgens de burgerbeschermingsdienst van Haiti zijn er doden gevallen, maar onduidelijk is nog hoeveel. Er werd een automatische tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is inmiddels ingetrokken. In het zuiden van Turkije is een Russisch blusvliegtuig neergestort. Daarbij zijn de 8 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 3 Turken en 5 Russische militairen. Het vliegtuig stortte neer in de regio Adana en was op weg naar een natuurbrand. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de crash. Het zuiden van Turkije kampt al weken met natuurbranden. Daarbij kwamen 8 mensen om het leven. In China is de haven van Ningbo, de op 2 na drukste zeehaven ter wereld, voor een groot deel afgesloten vanwege een coronabesmetting bij 1 medewerker. Die sluiting heeft grote gevolgen voor de wereldhandel, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Dat maakt de export vanuit China een stuk duurder. En ja, de export van China is een heel belangrijk element in die wereldhandel. Dus als dat moeilijk verloopt, dan kan iedereen er last van krijgen. Kan iedereen er ook een last van krijgen in dat prijzen van producten uit China op den duur toch ook hoger zullen worden. De Chinese haventerminal, die nu voor onbepaalde tijd is gesloten, heeft een capaciteit van 10 miljoen containers. Er komen vooral containers langs met bestemming in Noord-Amerika en Europa. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 2350 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat komt overeen met het daggemiddelde van de afgelopen 7 dagen. In de ziekenhuizen liggen nu ruim 650 mensen met corona, iets meer dan gisteren. Zo'n 1500 vrijwilligers doen vandaag mee aan een extra schoonmaakdag langs de oevers van de Maas. Vrijwilligers vinden veel plastic, maar ook grote spullen als koelkasten en autobanden. Alle spullen worden verzameld in grote containers en gaan naar de vuilverbranding. Voetbalclub Heerenveen probeert te achterhalen welke fans verantwoordelijk zijn voor de ongeregeldheden gisteren voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In de binnenstad van Deventer gingen aanhangers van beide clubs elkaar te lijf. De Friese club bekijkt of de relschoppers kunnen worden gestraft. Er moet verscherpt toezicht komen op commerciële testaanbieders. Dat zegt de commissie die het ministerie van Volksgezondheid adviseert over de digitale ondersteuning bij de corona-aanpak. Sommige aanbieders zouden privacygevoelige informatie veel te lang bewaren. Volgens demissionair minister De Jonge voldoen de testbedrijven waarmee een contract is afgesloten wel aan de eisen. De commissie stelt verder dat de corona-check-app flink verbeterd moet worden. Die bleek al meerdere malen fout en fraudegevoelig. In Spanje gaat zo de Vuelta van start. De wielerronde begint om 17:45 met een tijdrit. Ook de laatste etappe is een tijdrit, zegt commentator Gio Lippens. Dat is anders dan anders, want meestal hebben ze in Madrid zo'n défilé zoals we dat in de Tour kennen van de Champs-Élysées. Maar nu sluiten ze dus af, net als in de Giro, met een echte tijdrit. Ja, en in de derde week, etappes 17 en 18, dat zijn loodzware etappes, loodzware bergetappes. Dus ja, zoals altijd, het is echt een hele pittige Vuelta. Onder meer de Nederlanders Wout Poels en Steven Kruiswijk gaan straks van start. Ook Fabio Jakobsen doet mee. Hij kwam een jaar geleden zwaar ten val. En het was nog maar de vraag of hij ooit weer op het hoogste niveau zou terugkeren. Het weer nog, geregeld zon, maar vooral in het noorden ook wolken. Het is 20 tot 25 graden. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag. Maar na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler. Helene de Geest, een heel drukke zaterdag op de wegen. Hoe is het nu? Ja, het is op de meeste plaatsen wel iets afgenomen. Behalve dan op de Afsluitdijk. Daar nog steeds veel vertraging vanuit Noord-Holland naar Friesland. De vertraging tussen Den Oever en Corner der Zand is nu een half uur. Maar loopt af en toe ook op, omdat af en toe ook nog de sluis open gaat daar. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn ook 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Waterbergen en de afrit Loenen. Daar is een auto met caravan geschaard. Er zijn 2 rijstroken dicht. Gaat ook lang duren daar, dus je kunt beter omrijden. En dat kan het beste via Barneveld over de A12, de A30 en de A1. En ook in Flevoland nog lange files door de afsluiting van de A6 dit weekend. Dat merk je onder andere op de M307 van Lelystad naar Kampen. Tussen Dronten en aansluiting met de N50 is de vertraging nog 20 minuten. En op de M309 Dronten-Epe tussen de aansluiting met de N305 en Elburg ook nog een half uur vertraging. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridische steun of hypotheken. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ik sta voor mijn huis. Mijn vaste lasten hou ik graag zo laag mogelijk. Met de bespaartips op eigenhuis.nl is dat heel makkelijk. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks onze vaste rubriek De Stand van Nederland met de econoom Niek Vriezelaar van Rabo Research. Er wordt wel degelijk flink gebouwd in ons land. Geen betaalbare woningen, maar wel vakantieparken en windmolenparken. Daar gaan we het over hebben. En zo ook reacties op de coronamaatregelen. Maar eerst gaan we kijken naar Eredivisie. Richard van der Made, RKC AZ. Vorig keer dat we elkaar spraken was het 0-0. Hoe is het nu, Richard? Ja, nog steeds 0-0, 38e minuut. Wel een hele aardige wedstrijd hoor. Er zit tempo in. Er is weer publiek bij, hè, aan het begin van dit seizoen. Dat is toch ook wel heel erg prettig. Met een hele fanatieke aanhang van AZ. Ons blote bovenlijven daar in het zon, in het bijna volle uitvak. Maken veel lawaai. En af en toe doen de supporters van RKC Waalwijk dat ook. Voor 2/3 dit kleine stadionnetje in Waalwijk gevuld. 0-0 dus nog met een beter AZ. 2 doelpunten die werden geannuleerd vanwege buitenspel. De tweede had ik nog niets over gezegd. Daar ging de keeper, de nieuwe keeper van RKC. Dat is een Portugees, Joel Pereira. Behoorlijk in de fout. Zat helemaal mis, alsof er een hete kroket op hem afkwam. En Dani de Wit kon de bal zomaar in een leeg doel schuiven. Nu even kijken naar een corner van RKC. Hij zit erin. Nee, de bal wordt van de lijn weggehaald. Jongen, daar was RKC er ineens dichtbij. Met weer Richard van der Venne. Dat is toch een gevaarlijke speler. Mulder, die al een paar mogelijkheden heeft gekregen in deze eerste helft. En nu was RKC er opnieuw dichtbij. Het is een wedstrijd waarin beide ploegen aanvallen. Beide ploegen het initiatief willen hebben dus. Waarom ook niet met allebei nog nul punten natuurlijk. De eerste wedstrijd van het seizoen. Ga maar gewoon aanvallen en probeer de beste te zijn. Wat risico nemen, dat maakt het voetbal aantrekkelijk. Is ook de doelstelling van Jozef Oosting, de nieuwe trainer van RKC. Dat is ook wel weer een heel mooi verhaal in deze wedstrijd. Jozef Oosting, de trainer van RKC, staat vanmiddag tegenover zijn zoon. Dat is Thijs Oosting. Speelde vorig jaar een half jaar voor RKC. Werd toen uitgeleend aan AZ. Maar is nu weer terug bij AZ. En staat daar als linksback vandaag te spelen. Doet hij absoluut niet onaardig. 39 minuten gevoetbald in Waalwijk. Bij RKC tegen AZ. 0-0 de tussenstand nog altijd hier. Dankjewel, Richard. Voor de één, eindelijk goed nieuws. Voor de ander, blijvende onzekerheid. MBO, HBO, universiteit, ze mogen allemaal open voor fysiek onderwijs. Maar voor de evenementenbranche zit er nog geen versoepeling in als het gaat om meer dan 750 bezoekers. Bij mij aangeschoven docent op MBO-school Technova College. En ik zie hier voor mij Rick. Rick Boekhout. Hartelijk welkom. Hallo. MBO-student en Perla Bekkering. Zij is docent, maar ook de mentor. Hartelijk welkom. Dank je wel. En via een lijn van binnenin Ronnie Degen. Goedemiddag. Ronnie Degen, u bent festivaldirecteur, onder andere bij Zwarte Cross. En ik vroeg mij af hoe u het gisteren heeft gevonden, die persconferentie. Had u nog een beetje hoop? Nou ja, hoop hadden we zeer zeker. We hebben zelf nog een evenement op stapel staan voor het laatste weekend van september. De Mega Immune Party, om het maar een beetje in de sfeer te houden. En ja, dat is nu spannend. En natuurlijk was het zeer, zeer teleurstellend. En balen we als een stekker dat de branche, die toch eigenlijk wel heel erg vooruit loopt met kansen en mogelijkheden. We hebben fieldlab onderzoeken gedaan. We hebben heel veel data verzameld in de afgelopen jaar. Waarbij wij aan hebben kunnen tonen dat festivals veilig georganiseerd kunnen worden. En dan zijn wij helaas de enige branche die nog terug in een hoekje is gedrukt. En eigenlijk niks mogen. En dat is boos, teleurstellend, kwaad, radeloos. Hoe kunnen wij nu in godsnaam weer open? Ja, en hoe kun je erop voorbereiden als je mogelijk wel in september open zou kunnen aan het eind? Ja, alleen die opties hebben ze ons al vaker gegeven. Van na 1 september moet het kunnen, of na half augustus moet het kunnen. En elke keer is het toch onze branche die het lid op de neus krijgt. En ik bedoel niks ten nadele van sportevenementen, maar ik hoorde net het commentaar bij de voetbalwedstrijd. Het uitvak zit helemaal bomvol feestende mensen. Dan denk ik, ja, daar mag het wel en kan het wel. En bij ons mag het niet. Hoe vreemd is dat? Dat is toch meten met twee maten? Dat is het. Meten met twee maten. En voor de een was dat wel goed nieuws. Laten we even luisteren naar hoe hij het zei. De demissionair premier Mark Rutte over zijn beweegreden om MBO, hoger onderwijs, weer open te stellen. Ruim 1 miljoen jonge mensen nu al 1,5 jaar lang grotendeels online onderwijs krijgen. En de gevolgen daarvan zijn gewoon heel ernstig. We zien extra uitval. Meer studieachterstanden en vooral ook veel meer mentale en geestelijke problemen door minder persoonlijke begeleiding en minder sociaal contact met leeftijdsgenoten. Alles afwegende geven we daarom nu voorrang aan het MBO en het hoger onderwijs en laten we daar met ingang van het nieuwe studiejaar de 1,5 meter los. Rick Boekhout, MBO-student, voelde je je aangesproken door deze woorden? Ja, ik merkte toch wel. Je ziet je vrienden een stuk minder. Je mag veel minder doen. Voor de corona gingen we altijd met elkaar gewoon. En zeiden van, nou, laten we volgende week naar de bioscoop gaan. Met z'n allen gezellig wat leuks doen. En dat werd nu toch wel een stukje moeilijker. En we hebben toch wel een beetje zitten denken van, ja, wat moeten we nu gaan doen? Hoe kunnen we dat nu gaan doen? Maar dat is toch behoorlijk lastig. En dat merkten we ook wel in de groep. Dat het op een gegeven moment wel echt even klaar was. Dat we allemaal thuis zaten. En dat we elkaar alleen via de camera zagen en niet gewoon met je eigen ogen. En wat deed het je dat het gisteren zeker anders zou worden? Dat je dat wist? Ja, toch aan de ene kant wel blij dat ik dacht van, het gaat toch veranderen. Maar aan de andere kant dacht ik ook wel van, ja, dit is ook al vaker gezegd. Je gelooft het nog niet helemaal. Nee, het is ook misschien het stukje van, je bent nu zo gewend dat het zo is. En nu is het opeens van, we gaan weer terug. We gaan weer naar het normale, om het zo te zeggen. En dat is toch heel raar te geloven of zo. Perla Bekkering, ongeloof dus bij student Rick. Was dat bij u ook zo? Nou, nee, niet zozeer ongeloof. Als wel natuurlijk gewoon in de eerste instantie onwijs enthousiast. En dat dit eindelijk kan gaan gebeuren. Maar ja, we hebben natuurlijk altijd wel. We hebben natuurlijk met een plan A en een plan B gewerkt de afgelopen anderhalf, twee jaar. Dus ja, dat er nog weer in kan gaan zitten, ja, dat hou je altijd wel in je achterhoofd. Hoe is het voor de rest op school ontvangen? Waren er ook nog docenten die zeiden dat het te snel was? Want bijvoorbeeld de GGD vond het meteen al veel te snel. Ja. Nee, wij hebben daar nog geen. Ik heb daar nog geen andere reacties op gehoord. Natuurlijk vind ik het wel heel spannend. Wat is er spannend aan? Nou, het is natuurlijk heel spannend. Hoe gaat dit natuurlijk verlopen? En kunnen we dit volhouden? Of is het nou zo dat we over twee maanden weer helemaal terug moeten gaan? Of gaan die we weer... angst zit er nog wel in? Nou ja, tuurlijk. Het is een beetje ja, een angst. Ja. Maar hoezo? Want mensen die zich hebben kunnen laten vaccineren hebben dat gedaan. En ja, er wordt gevraagd om snel testen. Maar mocht je besmet raken, ja, in de meeste gevallen zijn jonge mensen niet erg ziek. Hoe ga jij dat doen? Elke keer snel testen? Nee, ik heb altijd gezegd, en daar blijf ik ook nog wel bij, ik wil heel graag terug naar het oude normaal. En ik zou heel graag gewoon weer alles kunnen doen. Maar ondanks dat ik dan twee keer gevaccineerd ben en dan toch nog weer laten testen, dan denk ik bij mezelf, wat heeft die vaccinatie dan voor zin? Dat vind ik heel lastig met wat willen ze nu? Dat vind ik wel heel erg lastig. Ja, is dat voor u ook een vraag waarom iemand in vredesnaam zich nog zou moeten laten testen als je toch al twee keer gevaccineerd bent? Ja, ik denk dat dat voor iedereen en ik denk voor heel Nederland en misschien de rest van de wereld ook een ding blijft. Van ja, volgens mij zijn ze nog steeds aan het zoeken naar wat nou precies het goede is om te gaan doen. Om te zorgen dat we allemaal veilig en gezond door kunnen gaan met ons leven. Ja, tegelijkertijd, ik weet ook van ja, testen dat is dan niet alles, maar we doen het toch. Je doet eraan mee. We hebben zelf ook een snelteststraat die op onze campus zitten. Anderhalf jaar. En je doet het maar terwijl eigenlijk iedereen denkt, nou hoezo? Nou, ik heb wel inderdaad anderhalf jaar lang elke keer als ik ging snotteren, ben ik naar zo'n teststraat gegaan. Ja, om het toch maar. En je weet eigenlijk niet waarom, maar ja. Dat is wel belangrijk. Er blijven toch een hoop vragen over. Ik ga heel even schakelen met Richard van der Made, want er is een doelpunt gevallen bij RKC AZ. Voor wie? De thuisploeg RKC is op 1-0 gekomen en het is de spits die hem maakt. Michiel Kramer, uitstekende aanval hoor van RKC over de rechterkant met de voorzet van de rechtsback. Julien Gari laag en als een echte spits duikt hij dan op in het strafschopgebied en rondt hij meteen heel cool en gedecideerd af. Dat kan hij, dat weten we uit het verleden natuurlijk, ADO Den Haag bijvoorbeeld. Michiel Kramer, de nieuwe spits van RKC, zorgt op slag van rust. Een heel belangrijk moment. Toch een mentale tik voor AZ dat al twee keer scoorde, maar dat deed in buitenspelpositie Aboukhlal en Dani de Wit. Maar het is nu RKC dat dus op voorsprong komt. Mooie goal van Michiel Kramer. We gaan terug naar ons gesprek. De gevolgen van de persconferentie, de nieuwe coronamaatregelen. En de vraag werd opgeroepen van ja, hoezo moet je nog laten testen? En er is zelfs een teststraat. Als het toch weinig kans is op mensen die echt ziek worden. Laten we ook even luisteren naar wat demissionair premier Mark Rutte over de evenementen te zeggen had, waarvoor de coronamaatregelen zoals ze nu zijn blijven gelden tot in ieder geval 20 september. Het werk in deze sectoren kan doorgaan zoals nu, maar voorlopig dus nog wel met één hand op de rug gebonden. Tegen al die ondernemers die er al zo lang het beste van proberen te maken, zeg ik opnieuw dat we zo goed mogelijk zullen blijven helpen waar dat nodig is. Ronnie Degen, wat vond u van de toon? Is het aanspreekbaar? Was dat ook het gevoel van met één arm op de rug? Of dacht u, nee, dit gaat niet over mij? Nou ja, ik sta met twee armen op de rug en we zijn de klappen aan het incasseren. Zo zie ik het eigenlijk. En het zijn wellicht voor de kleinere organisatoren, voor de kleinere feesten tot 750 man misschien goed nieuws. Maar voor mij en mijn collega's van Paaspop, Douwpop, Gitol, noem ze allemaal maar op. Ja, die staan letterlijk en figuurlijk met de handen in haar. Die zeggen nu oké. En nu dan? Ja, wij zitten allemaal niet te wachten op steunmaatregelen. Ze zijn welkom om in ieder geval de kosten te dekken van onze werkzaamheden. Alleen, ja, wij willen gewoon graag, om het in zijn Achterhoekse te zeggen, de wei in. En we willen gewoon graag mensen entertainen en plezieren. En de mensen zijn er ook klaar voor, die zijn eraan toe. He, kijk maar naar de voetbalwedstrijden. Kijk naar de Formule 1, die voor 70.000 mensen wel door mag gaan. Nou, dat is toch, nou, nogmaals, ja, ja, wij voelen dat wij wel branche, letterlijk en figuurlijk, met beide handen op de rug staan en niet met één. Als nou besloten wordt om ineens wel voor meer dan 750 mensen evenementen te laten doorgaan, valt dat überhaupt nog te regelen? Zeker wel. Wij hebben voor ons, als ik even naar onszelf kijk, we hebben ons feest in de steiger staan voor 20.000 mensen per dag zonder camping. Omdat we daar sowieso al vanuit gingen dat dat dit jaar niet meer zou mogen. Dus drie losse dagen festival, zeg maar. We hebben programmering klaarstaan. Wij hebben de kaartverkoop in principe klaarstaan. We zouden in principe, zeg maar, gewoon de vergunningen inmiddels binnen. Als ze er niet duidelijk zijn in hoe of wat, ja, dan weten wij het ook even niet, zeg maar. Nee, dus onzekerheid troef, maar het kan dus wel. Dus er is nog steeds hoop dat er toch nog iets gedaan kan worden. Maar dat horen we dan op een volgende persconferentie. Want deze was ronduit teleurstellend voor u. Dat is wel duidelijk. Ja. Ik heb nog één vraag. En daarbij is dat de volgende persconferentie 17 september is gepland. Om aan te geven wat er na 20 september pas mogelijk is. Dus als zij dan zeggen, het kan niet, dan staat er een feesttent en dan is ons trein bij wijze van spreken al ingericht. En dan hebben we heel veel kosten gemaakt. En daar wordt nu niks over geroepen. En dat is ook nog eens een hele grote financieel fiasco zou dat zijn. En dat zou misschien voorkomen kunnen worden. Dus u had gezegd, nou dan gaat het niet door. Had u dat nog liever gehad? Nou, ik had liever inderdaad gehad als even jongens, september, oktober of laten we zeggen buitenfestivals dit jaar gewoon niet. Dan weet je waar je aan toe bent. Dan te zeggen van ja, het is nu weer tot 20 en misschien gaan we dan open. Maar daar werd in de persconferentie duidelijk gezegd, geen zekerheid. Nou, dan kun je eigenlijk op je klomp al aanvoelen dat dat niet goed gaat. Nee. En misschien gaat het 1 november allemaal open. Maar die woordjes misschien, ja. Nee, laten we naar Engeland kijken. Ja, daar doen ze het anders. Daar hebben ze gewoon alles open gegooid. Maar zo is het dus niet in Nederland. Ja. Ik wens u heel veel sterkte de komende tijd, Ronnie Degen. En Riek Boekhout, ik begrijp op MBO is er ook podium timmeren. En kun je wel aan een stageplaats komen nu als je juist podia gaat timmeren? Is dat niet lastig? Nou ja, hoe zover ik het hoor van andere studenten, is het voor stages zoeken nu echt heel lastig. Dat heb ik zelf dit jaar ook heel erg gemerkt. Dat ik, je beeld bedrijven op. Sommige zijn gewoon helemaal dicht. Want ja, ze hebben toch geen werk. Dus waarom dan onnodig uren draaien? En sommige die zeggen, ja, sorry, we kunnen niemand aannemen vanwege corona. Of er zit vaak wel een soort van, ja, ik noem maar even een smoes aan, wat weer met corona overeenkomt. Ja, ik kan me voorstellen dat het bijna een smoes lijkt, Perla Beckering. Is het zo dat bedrijven gewoon niets meer kunnen bieden en dat daardoor ook problemen op de school zijn, omdat je stageplekken nodig hebt? Ja, nou, die discussie die speelde eigenlijk het meeste nog begin vorig jaar, toen we in de eerste lockdown zaten en toen echt werkelijk alles op slot ging. Dat was logisch, dat begrepen en we. Toen waren we ook bang. Precies, en toen zaten we echt met 3/4 thuis en dus de mensen die stage moesten lopen, zoals ook Rick, die zat ook gewoon thuis. Maar nu dan? Nou, we hebben inmiddels gemerkt dat bedrijven heel vindingrijk geworden zijn. En dat geldt ook voor podium- en evenemententechniek, waarbij ze dus ook zich wat meer zijn gaan focussen op kleine podia en livestreams. Iets wat ze in het verleden natuurlijk er nooit bij deden. Dus zit wel degelijk progressie, innovatie. Dus nou, dat is een beetje hoopvol geweest. Ja, kijk, we hoeven natuurlijk geen evenementen te organiseren. Dus ik begrijp ook waar meneer Degen mee zit. Daar begrijp ik heel goed. Dat is natuurlijk een hele andere kant. Maar op het moment dat wij studenten aan het opleiden zijn, kunnen we dat nog steeds met vertrouwen doen. Omdat we weten, ja, het komt ergens wel goed. Nou, daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Het komt uiteindelijk wel goed. Zeker. Maar nog heel even geduld en Riek, ik hoop niet dat je gelijk hebt, want jij was een beetje bang dat je nu gaat juichen en dat je dan vervolgens weer teleurgesteld wordt. Gaan het zien. Ik wil jullie hartelijk danken. Riek Boekhout, MBO-student, audiovisueel specialist ook. En Perla Beckering van de MBO-school Technova College. En we hoorden eerder Ronnie Degen, festivaldirecteur. We gaan naar de Stand van Nederland. Iedere week in WNL op zaterdag doen we dat. We kijken hoe de vlag erbij hangt in onze economie. En dat doen we deze week met de econoom van Rabo Research, Nick Vrieselaar, hier in de studio. Dag Nick. Hi Margreet. Er komen demonstraties vanwege het grote tekort aan betaalbare woningen. Ja. En nou is het wel zo dat er wel degelijk heel veel woningen worden gebouwd. Maar dan zijn het vakantiewoningen in vakantieparken. Die schieten wel uit de grond. Kun jij dat uitleggen? Nee, dat valt eigenlijk niet uit te leggen. Dat is hartstikke wrang natuurlijk dat we inderdaad eigenlijk een tekort hebben aan gewone huizen. Aan gewoon huizen om in te wonen, doorlopend in te wonen. Maar dat je eigenlijk ziet dat er juist heel erg veel een enorme groei is van vakantiewoningen. Wel goed om dat even in perspectief te plaatsen. Het aantal vakantiewoningen. We zagen de afgelopen 12 maanden het aantal vergunningen voor vakantiewoningen. Ongeveer 1500 zijn er verleend. Voor gewone huizen zijn dat ongeveer 70.000. Dus het is wel, als we al die vakantiehuizen, als we dat zouden gaan bouwen als gewone huizen, dan zouden we niet, nou, dat zou welkom zijn, maar niet een druppel uiteindelijk. Een druppel uiteindelijk, maar het is natuurlijk wel gek, want we hebben natuurlijk enorme problemen met de gewone woningbouw vanwege de stikstofproblemen. Natuurlijk een gebrek aan ruimte. We willen niet heel Nederland volbouwen, of althans dat idee willen we niet hebben. We hebben tekort aan bouwmateriaal, bouwvakkers, et cetera. En het is heel wrang dat de gewone huizen waar mensen zo naar zitten te snakken, dat die vertraging oplopen, dat maar niet komt. En dat we eigenlijk wel al die middelen aanwenden voor tweede huis of derde huis of beleggingsobjecten. Dan los nog even van de huizen in de vakantieparken, wordt er ook heel veel gebouwd aan windmolenparken. Dat komt dan ook heel vaak niet ten goede, die stroom, voor Nederlandse huishoudens of bedrijven. Ja, en daar heb je ook weer, dan zit je eigenlijk nog heel erg inderdaad in het thema van ruimtelijke ordening. Hè, waar we natuurlijk we zijn een klein land, dichtbevolkt. Ja, en het is echt, als we een stukje land ergens voor bestemmen, bijvoorbeeld voor vakantiehuizen, dan botst dat al gauw soms met een andere bestemming, natuur of gewone huizen. Ja, en dat heb je ook met windparken. Dat botst dan ook met ons uitzicht. Onze wens om een mooi uitzicht te hebben. Met misschien iets, ook weer een woonwijk, noem maar op. En dan is het eigenlijk heel erg vervelend als dat natuurlijk uiteindelijk blijkt dat je daar zelf als huishouden helemaal niet zoveel profijt van hebt. Maar dat bijvoorbeeld die groene stroom die daarmee wordt opgewekt, die natuurlijk hartstikke belangrijk is. Hè, dat klimaatrapport wat uitkwam, dat onderstreept dat maar weer. Het is natuurlijk heel erg wrang ook als burger dat jij met jouw geld, dat er deels met gemeenschapsgeld worden die windmolens worden gesubsidieerd. En dat die groene stroom die daaruit komt, dat je daar zelf niet eigenlijk als consument gebruik van kunt maken. Maar dat eigenlijk gaat naar bijvoorbeeld buitenlandse bedrijven, naar datacentra. Ja, naar Google, naar Microsoft, Amazon, alles waar de Nederlandse bedrijven in ieder geval geen baat bij hebben. Precies, en dat is toch echt niet goed voor het draagvlak. En dat draagvlak hebben we echt wel nodig, want het is een enorme opgave, maar ook een hele belangrijke opgave. Ja, dat klimaatrapport waar je al even op doelde. Hoe belangrijk is het voor de Nederlandse economie dat wij die slag maken, maar dan met goede regie? Ja, ik denk heel simpel gezegd kun je stellen dat als Nederland straks in elk geval een groot deel van Nederland onder water staat, dat dat niet heel goed is. Precies, dat hopen dat nooit gebeurt. Nee, maar dat natuurlijk niet heel goed is voor de economie. Nou, dat is natuurlijk een heel extreem scenario. Maar wat we bijvoorbeeld al zien in Limburg, we zagen het van de week op het nieuws, dat boeren langs de rivieren waar die buiten de oevers zijn getreden, waar nou juist de zomergroenten aan het bloeien waren en aan het groeien waren, dat die hele oogsten zijn mislukt. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk hartstikke erg voor zo'n individuele ondernemer, maar ook voor onze economie. En daarmee zie je, dat is eigenlijk heel erg tekenend voor wat zo'n klimaatverandering ook kan doen. Nog los van de stijgende zeespiegel, dat is een heel extreem gevolg. Maar dat eigenlijk de kosten van zaken doen, die gaan omhoog. Het is natuurlijk niet goed voor de welvaart als je huis bijvoorbeeld schade oploopt. Maar ook de kosten van zaken doen gaan omhoog. Want je hebt vaker misschien te maken met dat je bedrijf tijdelijk dicht is, omdat het misschien schade heeft van natuurgeweld. Dat je je oogst mislukt, of dat jouw spulletjes nat worden, of noem maar op, of dat ze schade oplopen. En dat is eigenlijk, dat onderbreekt de normale economie. Dus dat is eigenlijk, lijkt me, niet prettig. Nog los natuurlijk van dat het ook voor onze brede welvaart en voor ons welzijn natuurlijk helemaal niet fijn is als we periodes hebben van extreme droogte en dan ook weer rivieren die buiten de oevers treden. Ja, dus ook om economische redenen is het heel goed om die klimaatagenda goed te bestuderen en de gevolgen daarvan. En hopelijk kunnen we daar ook geld mee verdienen. Hè? Want zo is het ook. Want kijk, uiteindelijk is het natuurlijk, we moeten het betalen. Zo'n windmolen waar we het net over hadden. We moeten er goed over nadenken waar we die wel willen, waar we die niet willen en voor wie die goede stroom dan is bedoeld. Maar uiteindelijk het bouwen bijvoorbeeld van die windmolens, daarvoor hebben we mensen nodig en die mensen moeten aan het werk. We hebben fabrieken nodig. Dus eigenlijk de transitie zelf kan ook, kost ook veel geld, maar kan ook veel geld opleveren. Zeker als je dan natuurlijk mee Nederland misschien wel internationaal een beetje in gaat voorlopen, dan komen ze maar wat graag bij ons om onze kennis te kopen. Dus precies. Dus dat kan ook voor economisch gezien ook heel verstandig zijn. Ja. Dan, ja, de crypto's die schieten omhoog. En ja. Ik dacht even, is dit het Messi-effect? De voetballer die ja. natuurlijk met een digicoin zou worden verwelkomd. Ja. Maar het kan natuurlijk ook heel erg te maken hebben met die lage rente, waardoor er niet zoveel vertrouwen is. Wat denk jij wat de reden is dat de waarde van die crypto's ineens zo omhoog schiet? Ja, het Messi-effect spreekt wel wat meer tot de verbeelding. Maar ik denk dat als je een beetje afgaat wat je ook ziet gebeuren op de aandelenbeurs. Ik ben daar geen expert op hoor. Maar je zag eigenlijk een paar weken geleden, een maand geleden, dat de beurzen heel hard kelderden eigenlijk. Een beetje vanwege angst vanwege de hoge inflatie. Zeker in het buitenland, in de Verenigde Staten, is de inflatie erg hoog. En het idee was, dan zou de Amerikaanse centrale bank de rente wel eens kunnen gaan verhogen. Maar als de rente hoger is, ja, dan hebben mensen misschien minder trek om te beleggen. Want ja, dan kunnen ze hun geld net zo goed stallen op de spaarrekening bijvoorbeeld. En dat zou natuurlijk niet goed zijn voor de beurskoersen. Nou, dus je zag die beurskoersen dalen. Hè. Dus eigenlijk het idee van mensen, nou, willen het misschien niet meer beleggen. Nou, crypto's zijn ook een belegging, een vorm van beleggen. Dus ik denk dat het een beetje dezelfde tendens volgde. Dus dat, nou ja, goed, de inflatie was hoog, de angst voor hoge rentes, voor stijgende rentes. Dus daardoor dalende koersen van aandelen van crypto's. Maar de laatste weken zien we eigenlijk weer dat die aandelenbeurzen weer omhoog schieten. En de crypto's ook. Omdat dat inflatiegevaar in de geest van mensen misschien wat geweken lijkt. Niet het inflatiegevaar op zich, maar wel dat de rente zo laag zou blijven. Hè? Ja, want inderdaad, die Amerikaanse centrale bank, die flirt wel een beetje met het idee in hun uitingen over voor misschien toch wat afbouwen van die enorme steunmaatregelen die ze noemen, die ook deels leidt tot die lage rente. En die hebben wij ook. En de Europese Centrale Bank, die lijkt eigenlijk nog heel stug vol te houden dat het echt heel tijdelijk is, die inflatie, en dat we niks moeten doen aan die, ja, aan die rente. Ja, daar gaat Christine Lagarde van uit. Hè? Precies, het is allemaal dus tijdelijk, niks aan de hand, en precies. Dus geen renteverhoging. Ja, nou, en dan kan ik me voorstellen dat je als belegger denkt, nou goed, als die centrale banken er zo op hameren dat de rente niet omhoog gaat, dan kan ik met een gerust hard investeren in aandelen of in dit geval crypto's. Want ze gaan inderdaad weer hard. Ja, en het zijn ook studenten die erin zitten. Jan en Alleman zitten in de crypto's. Ja, jij ook al, Margreet, of? To be honest. Maar ik zou een heel klein beetje. Jij? Ik heb op het hoogtepunt, ja, ik ben echt niet een goede belegger. Ik heb op het hoogtepunt heel voor, denk ik, €50 aan Ethereum gekocht. Toch een beetje meer. Als een grap bijna, hè? Als niet serieus. Nou, het gaat nog niet heel goed, dus ik hoop dat het wat. Maar goed, ik kan het niet aanraden vooralsnog. Nee, precies. Ik wil je hartelijk danken voor dit moment, Nick Vriesla, econoom bij Rabo Research. Graag gedaan. Straks in het laatste half uur van WNL op zaterdag spreek ik met palingvisser Simon Wigboud en raadslid uit de Hollandse Kroon Jeff Lever. Zij gingen vanmiddag de strijd aan tegen windmolens, want de palingvisserij zou daar zwaar onder lijden. Na het NOS-journaal van 17:30. NPO Radio 1. Met Marnix Ampersen. In meerdere Franse steden wordt weer gedemonstreerd tegen het vaccinatiebeleid van de regering. Er zijn opnieuw meer dan 200.000 mensen op de been. De grootste demonstraties zijn in Parijs. In Lyon kwam het tot ongeregeldheden. Daar moest de politie traangas inzetten. In Haiti wordt gevreesd voor veel slachtoffers na de zware aardbeving. Die had een kracht van 7,2. Op sociale media gaan foto's rond van gebouwen die door de aardbeving zijn ingestort. De beving werd ook in andere landen gevoeld. De politie gaat ervan uit dat de brand vanochtend in een leegstaand bedrijfspand in Zwijndrecht is aangestoken. De brand begon nadat een auto het pand was binnengereden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekend. In Iran geldt vanaf maandag een lockdown. In steden moeten markten, openbare gebouwen, bioscopen en restaurants zeker 6 dagen dicht blijven. Ook wordt het reizen tussen steden beperkt. Vandaag werden in Iran bijna 30.000 nieuwe besmettingen gemeld. Dank. Willemijn Hubert is hier voor het weer. Ja, er zijn nog steeds heel veel vakantiegangers en die hopen dat jij nu gaat zeggen dat het stralend mooi weer wordt en lekker warm. Ja, ik zou echt niet liever willen, maar dan zitten ze in Nederland in ieder geval voorlopig even verkeerd. Want het wordt echt heel ander weer, dus we zullen toch even iets anders moeten bedenken. Zeker voor de maandag en de dinsdag, dat worden echt wel 2 natte dagen. Morgen is vrij vergelijkbaar aan vandaag. De temperatuur pakt zelfs nog wat hoger uit. Het wordt zo'n 20 tot 26 graden, zon, wolkenvelden. Kleine kans op een lichte bui in vooral het noorden van ons land. En dat dan vooral in de middag en de avonduren. Dus een groot gedeelte van de dag is het sowieso overal droog. Maar ja, maandag gaat de temperatuur toch lopen echt wel een stap achteruit doen. Dan wordt het gemiddeld over het land zo'n 19 graden, dinsdag 18 graden. Maandag krijgen we te maken met de passage van een koufront. Dat gaat gepaard met aardig wat wind, aan zee natuurlijk, maar ook wel boven land. Kan best wel vlagerig zijn. Een paar pittige buien met behoorlijk wat regen. En daarachter klaart het dan wel op, maar ja, dan zit het natuurlijk in die veel koelere lucht. Dus dat merken we op de dinsdag met zo'n graad of 18, wat ik al zei. En ook de dagen daarna. Je ziet het kwik langzaam het iets opkrabbelen, weer richting de 20 graden. Maar dat is echt nog wel beneden wat we zouden mogen verwachten in deze tijd. Dan zou je gemiddeld op graad of 24 moeten zitten. Dat is het dus niet. Maar misschien een lichtpuntje. Twee natte dagen dus op de maandag en dinsdag. En daarna nemen de neerslagkansen langzamerhand wel wat af. En die temperatuur gaat iets omhoog. Dankjewel. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, de files lossen moeilijk op vandaag. Nog steeds een half uur verdraging op de afsluitdijk op de A7 vanuit Noord-Holland naar Friesland. De file staat tussen Den Oever en Kornwerderzand, in totaal 10 kilometer. En ook op de A50 Arnhem-Apeldoorn gaat het niet zo lekker tussen knooppunt Waterberg en de afrit Loenen. Daar is de vertraging zelfs ongeveer 50 minuten. Zijn daar een auto en caravan aan het bergen na een ongeluk? Er zijn twee rijstroken dicht. Het gaat ook even duren daar, dus je kunt in de tussentijd het beste omrijden. Dat kan het beste via Barneveld over de A12, de A30 en de A1. Ook in Flevoland nog lange files door de afsluiting van de A6 dit weekend. Dat merk je op de N307 van Lelystad naar Kampen. Voor de aansluiting met de N306 nog een half uur vertraging. En ook op de N309 Dronten-Epe voor de aansluiting met de N310 ruim een half uur oponthoud. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en u luistert dus naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks Mark Koster. Hij weet wat de kranten hebben geschreven. En hij heeft de mooiste verhalen voor ons uitgepikt. En ook door de socials ging die. U kunt ons bereiken via Twitter. Hashtag WNL. Apenstaartje WNL op zaterdag doet het ook. Of kiezen voor de NPO Radio 1 app. Ik wil eerst eens even weten hoe het de Eredivisie voetbal is. RKC AZ 1-0 was het voor RKC. Hoe is het nu, Richard van der Made? Nog steeds 1-0 voor de thuisploeg. We zijn net weer begonnen aan de tweede helft, 3 minuten geleden. Verrassende tussenstand misschien wel natuurlijk, want AZ een veel hogere begroting dan RKC. Dat het al jaren moet doen met bescheiden middelen. Vorig seizoen knap op eigen door rechtstreeks erin gebleven. Knap was dat. Het vorige seizoen vanwege de corona-uitbraak werden ze daar geholpen. En bleef RKC er dus ook in. Maar vorig seizoen onder leiding van Fred Grim ook bij Tijd en Weilen. Hele aardige wedstrijden gezien. Aanvallend voetbal van RKC. AZ zal beter moeten. Won vorig jaar hier wel. Toen RKC ook halverwege met 1-0 voorstond. Dat was op 1 mei en draaide het toen in de tweede helft om. Scoorde wel 2 keer in buitenspelpositie. Stond Dani de Wit en ook Abu Klal, de buitenspeler. AZ heeft nu de bal in de 50ste minuut inmiddels met de 1-0 voorsprong. De goal van Michiel Kramer. Uitstekend doelpunt. Vlak voor rust opgezet aan de rechterkant met Gari. Prima voorzet. En de afronding was ook echt wat een spits kan. En wat een spits nodig heeft doelpunten. Zo staat RKC dus voor. Leunt het een beetje achteruit. En is het nu AZ dat aanvalt over de rechterkant. Maar de bal is erg slordig gepaast. En RKC kan dan wegwerken. Doet dat bijzonder slordig. Er wordt nu volop druk gezet door AZ in het begin van de tweede helft. Maar tegelijkertijd wordt er ook een overtreding gemaakt. Daar diep op het middenveld. RKC krijgt een vrije trap. Kooi, de scheidsrechter, moet er eventjes bij. Heeft tot nu toe geen gele kaarten nog hoeven geven. 5 minuten onderweg in de tweede helft. En RKC staat dus knap voor tegen AZ 1-0. Dankjewel, Richard van der Made. Palingvissers voeren vandaag actie bij de afsluitdijk. Ze protesteren tegen uitbreiding van windmolenparken. Ze zijn bang dat zelfs hun oer-Hollandse beroep uiteindelijk verdwijnt. Aan de lijn heb ik onafhankelijk raadslid in de gemeente Hollandse Kroon, Jeff Lever, en palingvisser Simon Wigboud. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Ja, Simon Wigboud, de visser, was dus niet aan het palingvissen, maar aan het demonstreren. Wat is de boodschap van u als demonstrant? Nou ja, dat het een keer stopt met al die windmolens en inpolderingen en een landje pik, zal ik maar zeggen. We raken al meer visgronden kwijt. Want wat merkt u daarvan? Nou ja, met dit windmolenpark ook, dan doen ze weer natuurcompensatie. En dan is er bij die windmolens op zich hebben we niet zoveel last van. Maar dan wordt er weer een stuk 25 hectare grond is daar weer ingepolderd aan de aan de oostkant kant van de Afsluitdijk, voor Korven en de Zand, bij die migratierivier. Nou, daar stonden wij net met onze netten. En dat waren de beste plekken van de Afsluitdijk. Maar ja, nu kunnen we er niet meer vissen. Nou, Jeff Lever, u neemt het op voor de palingvissers. Hoe beroerd ziet het er voor hen uit dan? Nou ja, kijk, een jaar of 5, 6 geleden is er al een moratorium ingesteld dat er ten eerste niet gevist mocht worden op het IJsselmeer en dat de vissersvloot verkleind moest worden. En nu is het dus zo dat er, wat meneer Wigwoud ook zegt, er is een vismigratie is er gekomen vanuit vanuit de Friese kant van 75 miljoen om de vis meer naar het IJsselmeer te lokken vanwege zout-zoetverhaal. En dat impliceert dan ook dat de visgronden verdwijnen, met het feit dat nu een enorm windmolenpark gecreëerd wordt bij Breeslanddijk, dus halverwege de Afsluitdijk, waar dus ook verboden is om te vissen. Dus daar verliezen vissers ook hun rechten. En verder is het zo dat er ook de plannen liggen om aan de Noord-Hollandse kant richting Wieringen om daar atollen te gaan creëren. Dus dan gaan ze landjes opspuiten en daar willen ze allemaal zonnepanelen op gaan leggen. En dat moet dan allemaal in het kader van duurzaamheid moet dat ontwikkeld worden. Terwijl eigenlijk, als je ziet wat er al gedaan is in het Noord-Hollandse gedeelte, want wij hebben in de Wieringermeer het allergrootste windmolenpark gekregen. Met de intentie om daar zeg maar 300 gezinnen of huishoudens van te voorzien. Ja. Maar die hele energie die daar gecreëerd wordt, die gaat allemaal rechtstreeks naar de datacentrums. Dus ik vraag me af of dat het duurzaamheidsaspect niet in de verkeerde hoek zet. En dat is met dat windmolenpark in Friesland, idem dito. Daar wordt ook voor zo'n 300.000 gezinnen wordt daar duurzame energie gecreëerd ten koste van een heel stuk economie wat visserij betreft. Ja. Dus ja, ik begrijp meneer Wigwoud's standpunt ook wel, want er zijn al meer, laten we zeggen, beperkingen die komen in het prachtige open landschap die we hebben. En ik vind het gewoon een verminking van ons land. Dat ook nog. Simon Wigwoud, hoeveel vissers waren er vanmiddag? Ja, in totaal waren er 60 schepen, volgens mij. Uit Urk, nee, Volendam. Veel meer, zegt u. Ja. In ieder geval heeft u heel veel collega's die zich ook hele grote zorgen maken. Maar zou het werkelijk kunnen dat de palingvisserij daar stopt? Of is het gewoon dat u gewoon met z'n allen de buit moet verdelen? Nee. Maar die paling die stopt niet. Maar er gaat natuurlijk ook die kabels allemaal door de grond. En er komt een elektromagnetisch veld omheen. Je weet ook niet wat die vissen doen. Of die daar overheen gaan. Die palingen die moeten helemaal naar Zuid-Amerika. Naar de San Jose Zee. Dus die komen nog allerlei van die obstakels tegen. Want in de Noordzee staan ook die parken. En die kabels die lopen allemaal naar de kust. Dus die vissen die moeten daar overheen. Maar wie zegt dat ze helemaal niet dat het verstoord wordt. Dat ze de verkeerde kant op gaan. Want dat zou kunnen dat door die opgespoten eilanden de palingen zeg maar verstoord worden in de stroom? Nou, niet door die kabels, die lopen door de bodem heen, die hebben ze ingegraven. Ja, daar komt natuurlijk straling vanaf. Maar die palingen, die moeten helemaal naar Zuid-Amerika, dus die hebben een of andere radar in de hoofd. Maar ja, wie zegt dat, daar gaan ze daar nog onderzoek mee doen, voor het windmolenpark van Borselen. Ja, volgens mij is dat een beetje te laat dan. Ja, dus het is niet duidelijk wat precies de gevolgen zijn van al die kabels in het IJsselmeer. Daar komt het op neer. Ja. Ja. Ja. Jeff Lever, we hebben gewoon met z'n allen blijkbaar zo'n klimaatprobleem dat het onontkoombaar is dat er allemaal maatregelen worden genomen. Er is een grote verzet tegen windmolens. Waar vindt u dat ze wel zouden moeten kunnen komen? Nou, als het aan mij ligt, komen ze er helemaal niet. En en dat zie je al meer langzamerhand, laten we zeggen, de gedachte daarin kenteren. Dat mensen zeggen van, als we nou twee kerncentrales neerzetten en Zeeland heeft er überhaupt geen moeite mee, die zich gelijk Borselen, die gaan we vergroten, want die moet toch al in 2028 moet die dicht. Dus Zeeland staat met open armen te wachten om weer een nieuwe kerncentrale neer te zetten. En als we er dan nog eentje bij de Eemshaven in Groningen neer kunnen zetten, dan zijn we van het hele dilemma van de verminking op ons landschap zijn we af. Ja, maar dan is dus steeds het argument van dat duurt zo lang. Ja, maar Als we inderdaad maar blijven praten en er gebeurt dus niks, en dat we niet de mouwen opstropen en zeggen van nu gaan we het veranderen, dan zijn we over 20 jaar nog niet, bij wijze van spreken, de goede richting op. En inhoudelijk is het dus zo, we zijn een klein landje. Ik noem het nog steeds maar een postzegellandje. En als je ziet dat wij, ik noem maar wat, 150 of misschien wel 180, wat ik begrepen heb, datacentrums hebben in dit land, omdat we dan zogenaamd goede verbindingen hebben. Maar daar gaat al die energie die wij eigenlijk voor de huishoudens bestemd moeten hebben, die gaat dan daar naartoe. Ja, dat vindt u ook heel frustrerend. Wat is nou de logica in dit verhaal? Ja. En voor de, het is zo contrair. Precies. En voor de paling, betekent dat onze paling een stuk duurder wordt, Simon Wigbout? Nou ja, dat zal direct nog niet gebeuren. Maar ja, je weet niet hoe dat nou ontwikkelt in de toekomst. Nee, daar hebben we dus geen idee. Maar, heeft u... maar dat was ook daar op die rivieren. Toen hebben ze al die waterkrachtcentrales gemaakt. Ja, en nu komen ze de laatste 10 jaar achter. Ja, die palingen daar niet meer langs kunnen, die worden er allemaal vermorseld. Die worden er allemaal vermalen in die turbines. Maar ja, daar hebben ze toen niet bij nagedacht. Maar ja, misschien komt dit nu ook weer zo af. Als die paling daar niet meer langs zwemt. Ik begrijp het. Dat zie je dan pas over 10 jaar. Ja, dat er eigenlijk te weinig bekend was wat de gevolgen zouden zijn voor de paling en voor de palingvissers bij al deze milieumaatregelen. Die dus blijkbaar ook vooral voor multinationals met datacenter heel erg gunstig zijn. Maar dus niet voor onze vissers. Ik wil u beiden hartelijk danken. Jeff Lever, onafhankelijk raadslid van Hollandse Kroon. En Simon Wigbout, palingvisser. Het weekend van WNL. Ja hoor, Mark Koster is aangeschoven en die weet wat wij dit weekend niet moeten missen. Ik ben heel benieuwd. Ja, nou, de kranten staan nog steeds wel een beetje vol over de affaire in Mallorca. En het mooiste verhaal, het meest verdrietige verhaal, staat eigenlijk in het Parool. En die gaan terug in de geschiedenis van het zinloze geweld. Het is ook 25 jaar geleden dat Joes Kloppenburg, vreselijk hè, wij waren nog student, woonden in Amsterdam. En Parool kijkt daarop terug en hebben dat heel mooi beschreven, of ja, ook dramatisch beschreven, met de vader van Joes Kloppenburg, die leeft in 84 jaar. En beschrijft dan, ze gaan naar de voetbalgesteeg waar het allemaal gebeurde, hè, in 1996 op een dinsdagavond. Hè, dinsdag is het dan precies 25 jaar geleden. Joes Kloppenburg, destijds student, 26 jaar, kwam om het leven omdat hij tijdens een gevecht, twee mensen aan het vechten, zei hij, jongens, kappen nou, zei hij tegen een van die jongens. En die andere jongens bracht hem om het leven door een aantal karatentrappen. En in de voetbalgesteeg hangt nog steeds teken. Maar het Parool beschrijft vlak voordat Jan Kloppenburg, bijna 84, arriveert in de voetbalgesteeg, stoppen twee mannen van een jaar of 50 bij de gedenksteen van Joes. Eén van hen salueert naar de tegel, de ander loopt verder. Pa Kloppenburg. Iedereen boven de 35 weet wie Joes Kloppenburg is. Iedereen daaronder nauwelijks. Daar zit ik niet mee. Je moet realistisch zijn. Joes is maar één keer in zijn leven in het nieuws geweest. Ja. Ja, heel wrang. Heel wrang, heel wrang. Maar dan gaat hij door. De ene vechtpartij is de andere niet. Maar hij koppelt het ook aan Mallorca en de Telegraaf zit daar bovenop. Geweldig verhaal geschreven over toch die club. We hebben het hier al vorige week ook al over gehad, of de week ervoor, geloof ik. Het beeld van die club is, zoals jij ook al een keer vertelde, diffuus. Je hebt meelopers, aardige jongens die toevallig daar staan. Maar de Telegraaf zoomt nou wel in op wat sinistere types. Het beeld ontstaat van intelligente en soms bij de hand de jongens die wel eens het randje opzoeken of vervelend zijn en stoer proberen te doen. Het leidersfiguur van de groep wordt door iemand die de jongen kent omschreven als een beetje schijnheilig. Iemand die tegen het gewetenloze aanzit, met weinig empathie. Iemand die als leider andere jongens met zich meebrengt. En ook een van de verdachten wordt omschreven als een vervelend ventje, een klier. Dus ik vond het wel mooi dat de Telegraaf in al die, ja, dat zinloze geweld toch proberen aan te geven van wie, hoe zijn ze nou? Hè, er werd in het begin gezegd dat is één groep. Hè. Jij hebt daar ook tegen geageerd in deze rubriek. Hè, nou, dat meer tegen het publiceren van adressen waar mensen wonen die daar echt helemaal part nog deel aan hebben. Ja, Telegraaf is goed gedaan. Die zij hebben aangebeld en keurig geprobeerd daar verhaal te halen. Dan hebben we ook een dramatische column gezien. Hans Wiegel, de column van Hans Wiegel, is in stukken gehakt. Ik weet niet wat de Telegraaf bezielt, maar daar is gewoon de helft van af. De helft van Hans Wiegel. En hoe weten we dat? Nou, dat zag ik vandaag. En het leuke is dat Hans Wiegel neemt het op voor Sigrid Kaag. Ook opmerkelijk in dat hele kleine kolompje wat er nog van over is. Hans Wiegel vindt eigenlijk dat Sigrid Kaag en Rutte het goed doen. En wordt gemopperd over het feit dat na bijna een half jaar er nog geen nieuw kabinet is. Iedereen is daar boos over. Ook Jan Terlouw van D66. Ik snap dat wel, want er wordt gewoon doorgewerkt. Mark Rutte en Sigrid Kaag overleggen over het programma voor het nieuwe kabinet. Zij doen dat natuurlijk niet met z'n tweeën, maar in bredere kring. Vertelt Hans Wiegel in zijn bijna aan stukken gehakte column. Ik denk dat dit de twee plaatsvervangers van de VVD en D66-leiders... dat zijn Sophie Hermans en Rob Jetten van D66. Ik heb dit verzonnen, maar hoor wel eens wat. Einde column. Dat was de column van Hans Wiegel. Ik weet niet of die volgende week tot één zin wordt beperkt. Maar ja, ik vind het een beetje sneu. Maar hij had geen writersblok en dat hij het hierbij liet. Maar je weet zeker dat er ingegrepen is. Ik heb geen idee, maar hij was de helft. Hij was de helft. Maar je weet niet door wie dat komt. Dit moeten we tot op de bodem uitzoeken. Ga door. Ja, dan iemand anders die Sigrid Kaag bijvalt. Dat is Anne Kuik. Dat is die leuke visrubriek, zoals ik het maar noem. Jan Hoedeman gaat dan vissen met parlementariërs die in zomerreces zijn. Je hebt altijd dezelfde foto's van die betonafrastering daar in Scheveningen. Die foto's zijn elke keer hetzelfde. Maar ze ziet er altijd heel netjes uit. Maar ja, prachtig opgedeerd. Maar dan op het strand. Ja, dus maar goed. Anne Kuik die neemt het ook op voor Kaag. Want zij vindt dat Kaag het antichristelijke sentiment in D66 wat heeft afgevlakt, ze is zelf katholiek. Bij D66 is er altijd wat wel lacherigheid geweest over mensen die geloven. Hè? Anne Kuik, CDA, gelooft. Een beetje van, die zijn niet helemaal 100, zeg maar. Het leuke aan het interview is dat de vriend van Anne Kuik lid is van D66 en wel respect heeft voor haar verhaal. Grappig dat ze daar dan helemaal zo op ingaat. Alsof je niet voor elkaars verhaal respect zou kunnen hebben... omdat je van een andere partij zij vindt dat je toch scheiden? Ja, maar D66 vindt zij dus altijd een beetje anti-geloof. Dus dat vond ik wel leuk. En ze doet daar wel toch wel een onthulling in... dat de hele affaire bij het CDA, hè, die leiderschapswissel... die lelijke stukjes, anonieme bronnen over elkaar... dat ze vanaf half november sliep ik al niet meer lekker. Ze heeft een hele tijd dus wakker gelegen. Ik merkte dat wij geen team waren, maar dat zeg je niet hardop. Nou, ze zegt dus nu wel hardop. Dankjewel, Anne Kuik. Mensen gingen hun eigen gang. Pieter Omtzigt presenteerde wel zijn boek, maar je zag geen chemie tussen de mannen, hè? De jongen. En we doen het samen. Ik heb alles geprobeerd om de harmonie weer te vinden. Soms kun je mensen ook niet veranderen. Of moet je gewoon accepteren zoals het is. Dus dat was wel een onthullend interview. We hebben haar ook nog recent gesproken in een pilot. Daar mogen we natuurlijk niks over zeggen, maar dat doe ik hier stiekem wel. En toen liet ze wel doorschemeren dat ze daar echt wakker van lag, die affaire. En dat ze ook vond dat Omtzigt, daar was ze best wel een beetje hard over, dat die zich ook wat onbuigzaam op opgesteld. Dat zegt ze niet in dit stuk, maar ik weet van haar dat ze dat vindt. Dus dat meld ik bij deze. Dan... Het beste interview van het weekend staat in De Telegraaf. En dat is een interview op NRC-niveau. Dat gaat ergens over. Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Wist jij dat bestond? Nee, dat keek ik eerlijk gezegd ook van op. Maar wel, ik heb het verhaal gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Dat het heel goed stevig was. Ja, nou, ik, maar ik leg, leg uit. Wat, ik leg wat een paar jij dingen er goed voor. Aan? Nou, deze Wouter Veldhuis zegt eigenlijk dat onze politici van toeten nog blazen weet, of van toeten nog blazen. Ze weten wel wat er aan de hand is, maar ze nemen daarop geen beslissingen. Hij zegt dat we totaal verouderd naar de nieuwe problematiek kijken. Een paar citaten. Onder Balkenende ontstond het idee dat Nederland af was. Finex-locatie draaide lekker. De Zuidas was bedacht en moeilijke besluiten over Schiphol en dijkverzwaring waren genomen. Maar in feite voerden we 20 jaar oude plannen uit. Vervolgens kwam de kredietcrisis en was er geen geld. En dan gaat hij door. De basis van het huidige Nederland met zijn kanalen, spoorlijnen en polder is eind 19e eeuw al bedacht. We hebben er 100 jaar van kunnen profiteren, maar nu is het vol. Er passen niet nog meer auto's en schepen bij. We zijn de afsluitdijk. We kunnen de afsluitdijk niet nog een keer verzwaren met de allergrootste pompen ter wereld. Maar daarna houdt het op. We moeten nu gaan bedenken hoe straks verder. Ongelooflijk Nou ja, maar hij had ook veel commentaar op overal maar windmolens neerplempen. Dus dat vond ik ook nog wel bijzonder. Ja, hij vond het eigenlijk maar een beetje het paard achter de wagenspan. Hè. Dat was maar een tijdelijk dingetje. Ik vond het een heel leuk interview. Ik vond de opmaak, dat is dan wel mijn kritiek op de krant, een beetje jolig opgemaakt. Terwijl dat best een serieus interview was. Ik had daar een mooie foto bij geplaatst. Maar het was een beetje zo'n tekeningetje. De urgentie van het stuk spatte er niet vanaf. Dus Ik zou zeggen, Telegraaf, even uitleggen waarom Wiegel is gekortwiekt. En dit zo, ja, eigenlijk een beetje kinderachtig is opgemaakt. Dan een ander 25-jarig moment. De Arena. Arena. 25 jaar. We hebben een heel leuk moment en een geweldig interviewtje. In ver weg stopt ook weer in de Telegraaf. Laat eerst fragment maar eens even horen. Het gras wilde hier gewoon niet groeien. En ondanks alle adviezen die zeiden van nou, dat komt wel goed, bleek dus een paar maanden voor de opening dat het gras zich helemaal niet ontwikkelde hier. Nou, dan hadden we echt een fundamenteel probleem. Want ja, een voetbalstadion waar geen gras in wil groeien, dat is natuurlijk killing. Nou, toen hebben we in eerste instantie het experimenten gedaan met dunne tuinzoden, later met dikke zoden en later met de lampen die nu op het veld staan. Dus we hebben eigenlijk door een stuk creativiteit en innovatiedrift hebben we zelf de oplossing gevonden. Maar dat heeft wel een paar jaar geduurd voordat we dat onder controle hadden. Ja, heel leuk interview. Even natuurlijk de Arena. De mensen die, het was natuurlijk het Ajax-stadion, die speelden in de meer, dat vonden allemaal leuk. Maar Michael Jackson is geweest, de Stones zijn er geweest, André Hazes, de uitvaart daar. Dus het heeft wel een zekere standing gekregen. Maar nog even over dat gras. De Telegraaf dook er weer helemaal in. En die hebben de man die toen verantwoordelijk was aan het woord. Dubbele, hij krijgt een spread, dus twee pagina's. Maar gaan hem één keer vertellen over het gras van de Arena. En deze zin fantastisch. De allereerste wedstrijd is het slechtste moment van mijn leven. Ik zat in het vak waar rechtsbuiten Babangida liep, toen bij Ajax. Iedere keer dat hij ging rennen, vlogen de plaggen om zijn oren. En deze Henk van Raan is daar bijna aan onderdoor gegaan, vertelt hij nu in deze memorial over 25 jaar geleden. Hij vertelt ook dat ze vier keer per jaar opnieuw een grasmat moesten kopen, ton per keer. En hij beschrijft over herbezodingstechnieken. Hij beschrijft ook over hoe dat allemaal anders is opgebouwd. Dus een geweldig leuke bijlage. Nooit meer over het gras van de Arena. Nee, het is nu fantastisch gebouwd. Want dat zit ook in dat stuk. Want de opvolger van deze Van Raan komt ook aan het woord hoe ze dat nu doen. En ondertussen zijn zij, want ja, wet van de remmen de vorige, zo goed dat ze in andere stadions met hetzelfde probleem nu gras moeten doen. Dus de erfenis van de Arena is dat wij overal gras laten groeien. Dan Trouw over Trouw. Dagblad Trouw heeft een heel leuk nieuwtje voor mensen over dat trouwen weer ongelooflijk populair is en dat de bruidsjurken duurder dan ooit zijn. Maarten Hendricks heeft een trouwwinkel in Eindhoven en hij schrijft: de liefde blijft altijd bestaan. Onze verkoopcijfers naderen inmiddels weer de cijfers van voor corona en de budgetten gaan omhoog. Veel mensen hebben de afgelopen anderhalf jaar fors gespaard en willen dat best aan hun huwelijk uitgeven. En Jacqueline Stout, al 29 jaar beëdigd trouwambtenaar, zegt: het is ongekend druk. Mensen kunnen mij boeken om waar dan ook hun huwelijk af te sluiten. En ik chase momenteel het hele land door. Ze wordt ook ingezet voor buitenlandse tripjes. Die ontbreken nog wat. Maar dat zou ik maar doen, ja. Want stel dat je niet kunt. Ja, maar ik vind het heel mooi dat Trouw dan eigenlijk een soort telegraafstukje heeft. Helemaal leuk, paginaatje volgebakken. Het is gewoon een trend. Trouwen is dus iets wat we gaan doen omdat we dat hebben gemist in coronatijd. Ik vind het ook zo zielig, die mensen die dan een wedding hadden gepland en dat dan door corona zo de mist in ging. Ja, maar het komt helemaal goed. Dan het allerlaatste geweldige verhaal. Dat is eigenlijk een soort verhaal. Ja, dat lees je. Dat is zo'n Hollywood verhaal. Erik Robert de Kok van der Wijze. Denk je, dat is een aristocraat? Nee, dat is een enorme boef. Die was 17 jaar was die vermist. Had zijn gezicht aangepast. Maar hij is teruggevonden door een geheime brief die bij de politie kwam. Deze man is het. En hij is betrapt. Een moordenaar, Erik Robert, de Kok van der Wazen. Ja, en goed om te weten dat plastische chirurgie dus wel degelijk bij de criminelen wordt toegepast. Dankjewel. Help ook niet bij alle vrouwen, hoor. Mark Koster, dankjewel. Tot zover. Straks collega Nicky Herm bij WNL Opiniemakers. En de opiniemaker van deze week is Siep Winia. Historicus Koen de Jong schrijft aan een raadslid voor de Partij van de Arbeid in Lelystad, Bradine Belgia. Veel plezier daarmee en ik wens u een fijn weekend verder. Heel graag tot volgende week. Dag!